Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a CubeCast harmadik adása, és elmaradhatatlan társam a bűnben, Sirius. Sziasztok! Akivel ma is itt fogunk beszélgetni, beszélgetünk arról, hogy mi történt velünk ezen a héten így játékügyben, utána megpróbálunk egy-két hírt így összeszedni a játékok világából, és a végén pedig kicsit majd arról is beszámolunk, hogy mi várható a csatornánkkal, ahogy így az előző adásokban is. Úgyhogy erre lehet készülni most. Úgyhogy szerintem így vágjunk is bele. Mesélj, hogy mi jó történt veled a héten. Alapvetően munka tekintetében elképesztően durva projekteken dolgozunk. Hála az égnek többen egyszerre. Tehát, hogy így az igazi élvezet ez az egész. És ebből kifolyólag megint csak azt kell mondanom, hogy nem volt annyi időm játszani, de... Ennek ellenére kipróbáltam pár új játékot, előkaptam ezt meg azt, illetve a kötelező három League of Legends mérkőzésemet is lejátszottam, ami nyilvánvalóan kellett. Az kell, igen, minden héten. Nekem a Heroes of the Storm ugyanez, tehát be kell lépnem és minden nap egy mérkőzést játszani, hogy meglegyen az a 100 arany a goblinnal. Igen, én nem ilyenre megyek igazából, hanem szerintem elveszteném a józan eszemet, ha nem játszanék valamit a kis baráti társaságommal, és a baráti társaságommal általában ez a lolozással fajul, úgyhogy ez így valahogy nem tudom, hát így mindig benn marad. Amivel igazából nincsen semmi baj, mert egy tök jó változatos játék, tehát nem arról van szó, érted? Csak hétről hétre el lehet mondani, hogy igen, loloztam, köszönöm. Minden rendben van. Emellett viszont ugye nem mehetünk el amellett, szép volt Viktor, hogy most a héten jelent meg Androidra, amikor a 13-án jelent meg Android, jó, az a múlt hét. Sejtem, mire akarsz kilukadni. Igen, a Fallout Shelter. Az. Ami bevallom őszintén hatalmas csalódás volt, és már le is töröltem. Miért? Oké, a Fallout Shelter egy free-to-play játék. Mint ilyesmi, ez nyilvánvalóan úgy van felépítve, hogy valamennyire azért hajtsanak téged a mikrotranszakciók felé. Nyilván a Fallout Shelter ezen kívül egy ilyen marketing kampány része is, hogy a Falloutot majd magát így nagyon várjuk. Tehát, hogy gyakorlatilag ugye ez a rész is egy ilyen, ez a vonal is így viszonylag erősebben az egész dologban. Végeredményében viszont szerintem ebből lényegesen többet ki lehetett volna hozni. Ugye alapvetően, dörög az ég, hogyha esetleg eltűnök, akkor elment az áram. Ja, ezt így még az elején azért fontos tisztázni, tehát tőlem megy a stream, és így nálunk már így eléggé így leszakadni készül megint az ég. Hát most, hogy így meg kellett... Igen, tehát most meg kellett dögleni 2-3 hétig a kánikulában, most jön a monszun évszak. Tehát ez viszont egyébként ezt tudod, miért van? Mert leszerveztem magamnak egy nyaralást, és hogyha így megyek valamerre nyaralni, akkor így elromlik az idő. Nekem is ezen a héten van Szabim egyébként, tehát természetes, hogy... Nyilván azért szakad az eső, mert szabadságom van. Ugye voltunk nyaralni Balatonon, akkor így az egy hét, de így előtte kánikula, meg utána kánikula, azon az egy héten végig szakadt az eső, pulóverben és kabátban ültünk, és társasoztunk a teraszon. És most megint szóba került, hogy augusztus 20-a alkalmából lemennénk a Balatonra. Úgyhogy most megint rossz azóta az idő. Mindegy, Fallout Shelter, amiről ugye beszélgettünk. Igen, na, de egyébként még bocsi, szabad ne feled, csak annyi a lényeg, hogyha véletlenül megszakadnánk, akkor az az áramszünetnek közölhető, oké? Úgyhogy reméljük ez nem lesz, de ha véletlenül ez történne, akkor ezért van ez, csak hogy tudja mindenki. Na jó, tehát Fallout Shelter. Egy pillanat, valahol elkezdtek hívni, és nem tudom hol. Ó, ez a Facebooknak a hangja, úristen, mit nem tud ez az eszköz. Tehát, így összességében lelkileg felkészültem arra, hogy dolgokra kell majd kattintani, és így össze kell gyűjteni, amik így termelődnek. Tudod, hogy nyilván egy kis föld alatti bázist igazgatunk, a túlélőket menedzseljük, mindenféle veszélyeket próbálunk túlélni, közben az iparunkat egyre erősíteni, egyre jobb dolgokat gyártsunk, fejleszteni azokat a szobákat, helységeket, ugye, mert hogy a bázison belül helységeket építesz, amik utána termelnek kaját, vizet, elektromos áramot, ez a három fő resources, nyersanyag, és emellett így termelhetsz így másokat is, mint például így ilyen, úristen, valószínűleg, hogyha játszottam volna Falloutokkal, tudnám, hogy ilyen steampacket, meg a radioaktivitás ellen valami dolgot, meg ilyeneket tudsz így gyártani, és ugye nyilván ez úgy néz ki, hogy megépíted a helységet, és aztán beleraksz embereket, akik dolgoznak a helységben. És ilyen külön képességei, minden karakternek külön értékei vannak, és a megfelelő értéknek kell elég erősnek lennie ahhoz, hogy ott jobban termeljen. Tehát, hogyha mondjuk egy ügyesebb embert raksz a... Nem, egy erősebb embert raksz a helységbe, ahol az elektromos áramot fejleszted, akkor több elektromos áramot gyorsabban fogja fejleszteni az elektromos áramot. Tehát, hogy így tudod, így menedzselni kell így az embereidet. Ami így tök jó, és ilyen igazi free-to-play játékos játékként 3,5 percenként kell rákattintani a dolgokra, hogy összegyűjtsd a nyersanyagokat. Különben, ha egy picit nem figyelsz a dologra, akkor nyilván azonnal éhínség, pusztulás, halál és dögvész sodor vég a tájon. Én bevallom őszintén, az a fajta játékos vagyok, aki nem félek néha pénzt kiadni azért, hogy free-to-play játékokban módosítsam a dolgokat. Ugye vannak különböző ládák, launchboxok, amiket így ilyen külön achievementekért kapod, meg csak achievementekért szerintem. Meg achievementekért kapod, igen. Tehát így achievementekért kapod őket. Ki lehet nyitni, és akkor ilyen kártyákat tudsz átpörgetni, és akkor kaphatsz izét, pénzt, vagy különleges emberkét. Én kaptam egy nagyon különleges emberkét, ő volt az apja minden gyereknek. Állam is, valami szakállas, ilyen vén fószer. És olyan akkor... értékei voltak, hogy mindenki. Igen, mindenkit én is beküldtem, és az összes nőmet megtermékenyítettem vele kb. Mindenkit, de egy sorban tudod, tehát mindenkit kérdezik. Meg így fegyvereket, meg ilyeneket kaphatsz. És nyilván vehetsz ilyen lunchboxokat, hogyha esetleg így szeretnéd így felpörgetni a dolgot, viszont vehetsz egy robotot, ami ugye segít, egy ilyen companiont, ami ugye segít összeszedni neked a cuccokat. Tehát, hogy ő így oda megy és így összeszedi a dolgokat, 360 forint ennek darabja, és azt írja a leírása, hogy ez a robot összegyűjti a különböző nyersanyagokat, és összegyűjti a pénzt a kiküldött raideroktől, tudod, akik így begyűjtik a cuccokat. Mondom, hogy hóka-móka, ez kell ahhoz, hogy ne kapjak idegbajt ettől a játéktól. 360 forintnál fizettem már többet azért dolgokért, legyünk őszinték. Működni fog, kipróbáljuk. Oké, az első lépés, amit senki nem írt sehol, és már egy kicsit kezdtem feszült lenni. Elhasználódik? Nem. Igen, nem. Ha ütik, de magától nem. Amit senki nem mondott soha, hogy ez csak egy emeleten működik. Emeletet csak parancs tud váltani. De jó, hát akkor és az... És akkor így tudod, amikor erre rájöttem, effektív. Akkor már így kezdtem érezni, hogy én nem azt mondom, hogy átvertek, de valaki nem volt korrekt a megfogalmazás tekintetében. Az apróbetűs rész, mindig az apróbetűs rész. Igen, és ráadásul, hogyha megnézed az egész játéknak a kialakítását, mert a játék térnek a kialakítását, akkor hogyha van egy lifted, akkor már 3-3-asra fejlesz, ugye szobákat egymás mellé raksz, akkor ugye azok összekapcsolódnak, 3-at rakhatsz maximum, és azok így egybe kapcsolódnak, és akkor így sokkal többet meg nagyon fejlesz. Effektívebb lesz. Nagyon, meg ugye fejleszteni is tudod őket. Na, 3 ilyen 3-as helység kombinációt nem tudsz egymás mellé rakni, pont. Tehát 2-3-asat, egy liftet, meg egy 2-eset. Igen, azt én is néztem, hogy pont úgy van kimérve a terület, ahol így kiáshatod a szobákat, hogy 3-3-as az pont nem fér. Ami ugye pontosan azt jelenti, hogy a szükséges resourcokat sem tudod összegyűjtetni a robotoddal. Én egyébként azt csináltam, hogy van 2-3-as, és egy-egy lift így közöttük. És még egy 2-es belefér oldalra. És akkor így lehet nagyjából kimaxolni egy szintet, de tényleg ez a robot, ahogy így elmondtad, ez így totálisan lehúzás. Ugye a robottal úgy lehetne kimaxolni a szintet, hogy veszek egy 360 forintos robotot, ugorjunk ezen túl, és zavarba ejtő volt már azonnal, hogy van ebből 5-ös pak. Tehát, hogy akkor vajon miért, de mindegy, van belőle 5-ös pak is nyilván, 1400 forintért, hogy meg hülyének is megéri. És akkor ugye a robotot úgy maxolnád ki, hogyha lenne egy lift, és 3 darab 3-as helység, ahol ugye vannak a kötelező resource-ok, a víz, a kaja és az áram. És akkor ugye ezek meg lennének oldva. És akkor innentől kezdve gyakorlatilag te foglalkozhatnál az élet fontosabb dolgaival. a folyamatos játék helyett, megépítgethetnéd a bázisodat, meg hát milyen könnyű lenne az egész, uramisten, de durva lenne. De hogy ezt nem lehet megcsinálni. Itt kezdtem már gyanakodni arra, hogy lehet, hogy feszültség fog kialakulni köztem és a játék között. Még nem voltam benne biztos. A második jelensége annak, hogy én velem így problémák lesznek, amikor egyszer csak betörtek ugye ezek a... Jönnek a martalócok, vagy a raiderek. Raiderek, igen, ez a martalóc kifejezés is nagyon király. Nekem tetszik igazából a martalóc. Na mindegy. Hát szóval ez a magyarosítása, amilyet engem állandóan megszólnak egyébként, hogy miért magyarosítod a játékot, amikor angolul sokkal királyabb. Hát mert magyarok vagyunk. Nyilván nem akarnék logikátlan dolgokba fennakadni, de a páncélajtót egy fakarddal átütni 3,5 pillanat alatt, az számomra egy meglepő fordulat. Mindegy. Ilyenkor természetesen mondom se kell, hogy a robot ér oda legelőször egyébként, hogy megállítsa őket. És ez nyilván tankolja is a damage-et gyerekosan. Tehát, hogy és nyilván egyszer egy élete van a robotnak. Egyébként nem, mert 2000 kupakért fel lehet éleszteni. Nem, sose láttam még annyi pénzt ebben a játékban. Soha. De mindegy, 2000-ért fel lehet éleszteni, addig csendesen fekszik valahol, ahol összetört. Meg az álmaid is nyilván vele együtt azzal kapcsolatban, hogy ez jó lesz. És akkor utána elkezdett kergetni a martalócokat felle a bázison, mert ugye a mesterséges intelligenciának problémái vannak. Mármint, hogy nem létezik ez a problémája. Tehát ugye, azt nem tudom, hogy szereted, de hogyha ezek beszaladnak egy helységbe, te oda küldöd az embereidet, előkapják a puskát, oda szaladnak, de ha közben továbbállnak, akkor ott maradnak. Sőt, valamikor elkezdenek dolgozni. Olyankor azt nem dolgozik senki a bázison, amíg így SOS van. Azért, hogy nem hajlandóak tovább menni. Igen, csak hanem folyamatosan biztos, pakolásznod kell utánuk és, őket. És te menedzseled azt, hogy ők elkezdjék kergetni őket is. Na ne szóra, és ráadásul a személyes kedvencem az, amikor eldönti a karaktered, hogy ő abban a szobában hova fog beszaladni. Itt van az ajtó. Tudnám innentől lőni, mert itt áll mellettem. De milyen király lenne, ha átszaladnék inkább a hátuljába? Igen. És akkor így a hármas egyben nyitott szobának így átszalad a hátuljába, és akkor te azt érzed a szíved mélyén, hogy itt valami megszakadt megint. Mert hogy közben a martalócok kiszaladtak, és átmentek egy másik emeletre, és akkor most mindenki szaladhat utánuk, és mehetnek át másik emeletre, de nyilván ott is elszaladnak mellettük, úgyhogy körülbelül 6,5 percen keresztül csak rohangáztak ezek után, a vackok után. Én itt kezdtem elveszteni egyébként a lelki békémet, hogy teljesen őszinte legyek. Azonban a végleges katasztrófa az a döntés szerintem, ami egy döntés. Tehát, hogy ezt fogták a játékkészítői, és meghozták azt a döntést, hogy így, ha-ho, mi álljon le, hogyha elfogy az áram? Hát a kaja! Hát mi más? Hát a kaja álljon le! De várjál, neked a kaja az hol volt megépítve így a bázis elhelyezés ügyileg? Az áram mellett egy szinten. És egy azt építetted legutoljára? Nem. Nem. Mert nekem például én már lejjebb vagyok, és nekem először a legkésőbb épített létesítmények kapcsoltak le. Nekem nem. Tehát, hogy ez logikus lenne. Tehát, hogy ez egyébként nem, ez sem. A logikus az lenne, ha megválaszthatnám, hogy mit kapcsolok le. Nálam az volt a helyzet, hogy megépítettem a kaját, és utána építettem már a Steampack üzemet, megépítettem a másik üzemet is. Amilyen hiltasakokat csinált, tudom, mivel így a radioaktivitás, meg az ilyeneket lehet leszedni, azt hiszem. Mindegy. Mind a kettő megvolt. Ezekben nem dolgoztak emberek, de ettől függetlenül volt villany, meg minden, tehát gondolom evett valamennyi áramot. És egyébként is később épült még a vízüzem is. Tehát, hogy minden később épült annál a nyavajás kaja dolognál. És minden egyes alkalommal az áram elfogyott, akkor ez állt le. Amivel alapvetően nem lenne probléma, mert nem fogyott el az áram. De beszéljük át akkor azt, hogy miért fogyott el az áram. Megpróbáltam boostolni, ugye én rendszeresen boostoltam csak a poén kedvéért, tehát azért, hogy legyen pénzem, nem azért, mert szükségem volt meg ilyenek. Amikor leesett így 40% alá, akkor így 31-32% környékén boostoltam egyet. És ugye nyilván van, amikor nem sikerült, jött egy csótánytámadás, amire így bevezényeltem egy csomó embert, és egy lövés nem dördült el, de vagy 8-an haltak meg. De azt hogy csináltad? Nem tudtam, melyik verzióval játszottál akkor. Én nem tudom, én ezt így letöltöttem így szépen a kis telehetek, rúgtolva, és semmit. Tehát mert én nem költöttem rá semmit, és tök jól el vagyok vele, tehát így... Én akkor lehet, hogy csak én voltam szerencsés, és az a lényeg, hogy 8 ember, mindenkinél volt fegyver, azokat tényleg behozta egy kalandozóm, tehát hogy nem érted semmit, behozta, hazahozta, mindenkinél volt fegyver, bementek, egy nyomvat lövés nem dördült el, addig szaladgáltak felle, majd álltak meg a rócsok mellett, amíg azok meg nem ették őket, és így lehet látni, hogy így áll a puskával, háttal a rócsnak, és csak így várja, hogy meghaljon. És így meghal. Én meg így állok, hogy mi? Miért? Mi? És ráadásul, hogy jó, nyilván ez már egy játékmechanika. Tehát, hogy ez már egy játékmechanika, ez teljesen belefér. Amint ezek az emberek elkezdtek halálozni, azonnal érezte a játék, hogy hely szabadult fel, úgyhogy megszületett a gyerek. Minden. És az összes csaj terhes volt éppen. És akkor azok használhatatlanok, csak hogy így. És azok használhatatlanok, de nagyon sokan vannak. És én itt éreztem azt, hogy nekem igazából erre nincs szükségem. Tehát se ezekre a raideres vackolások, tehát ezt meg lehetett volna oldani, se arra nincs szükségem, hogy a karaktereim úgy döntenek, hogy nem lőnek. Érted? Tehát ez ilyen... Mert hogy nem kell nekik muníciót adni, nem? Mert nem lehet nekik muníciót adni, van. Nem, fegyvert adsz a kezükbe, és akkor igen, a fegyver típusától függően automatikusan lőnek. Hát vagy nem. De úgy, lőnek hogy, azok csak viszonylag ritkán, én azt lehet, hogy egy bugba szaladtam bele, vagy nem tudom, de meghalt bele a fél településem, és így, akkor tudod mit? Hagyjál békén. Úgyhogy én így, de lehet, hogy akkor majd így a te pozitív élményeidnek köszönhetően futok ezzel. Ja, még küldök egy pozitív energiákat. Igen, érzem én egyébként, hogy ez lehetne akár jó játék is. Igen, na, akkor mesélek én egy kicsit a Fallout Shelter-es tapasztalataimról. Na, tehát én alapvetően úgy álltam hozzá, hogy ez egy free-to-play cow-clicker, tehát ilyen tehén kattintó. Tehát így kattingatni kell, és akkor így vársz, hogy még többet várhass típusú játék, de alapvetően egy centet sem szándékoztam rá elkölteni, és ehhez mérten kellemesen csalódtam. Tehát nekem alapból tetszik, ahogy így megvalósították, tehát tök szépen néz ki a játék, meg így tényleg így, ahogy így mozgatod, így a szobák is így kicsit olyan 3D-sek, meg azok a karakteranimációk is tök jól vannak megcsinálva. Nekem ez az egész felépítés, tehát olyan, mint ez a hongya farm, ami az XCOM-ban is volt. Igen. Az nekem nagyon bejött, és igazániból utána így elkezdtem vele játszogatni, és hát na, vegyük sorra akkor azokat, amiket te mondtál, tehát hogy össze-vissza rohangálnak az emberek, mint pók a falon, főleg, hogyha jön egy támadás. Na most nekem alapvetően az jött le, hogy az első ilyen támadás, miután túléltem, utána fogtam, és a legdurvább embereimet rögtön a bejárat mellé raktam le, közben csörög a telefon, de nem veszem fel. Na, tehát így rögtön a bejárat mellé, és akkor csak annyi volt a dolgom mindig, amikor támadtak, hogy ott fogtam és átmozgattam őket egy szobával arrébb, azok meg ott halomra lőtték a martalócokat. De akkor ez nem azt jelenti, hogy mi volt ott a mellette lévő helyiségben? Hát én, ha jól tudom, talán egy víztisztítót raktam mellé. Mert nekem ott egy szállás volt, ugye? Ja, azt elbontottam a retekbe. Ahogy te azt elbontottad a retekben, hogy ott automatikusan egy szállás van, és igen, ugye, igen. Hogyha egy szállás van, és odarakod a legdurvább arcaidat, akkor azok folyamatosan... Így a legdurvább arcaid nem érnek babáznak, semmit. Igen, tehát azok így babáznak. Na, és akkor igazán én a martalócokat ezzel úgy viszonylag könnyen rövidre zártam, aztán utána, amikor rájöttem, hogy hogyan lehet felfedezni, küldeni az embereket, és ráadásul találtam nekik felszerelést, akkor az megint csak egy jó kör volt. Egyébként én azt tapasztaltam, hogy tehát egy olyan 2 órát, ha kim vannak, tehát a valós időben eltelik 2 óra, és akkor utána visszahívod őket, tehát olyan 3 órányi kim vannak, akkor már úgy viszonylag elég jó cuccokkal jönnek vissza. És hát itt szépen bővülnek az ember, tehát növekszik a gyalakosság, ugye így építettem egy ilyen rádiószobát, ahol időnként így behívnak egy-egy új embert, mert így ugye rádióznak, és akkor találnak valakit. És igazándiból ennyi. Ami viszont így számomra érdekes, hogy én azt vettem észre, hogy amikor nem vagy benne a játékba, tehát mondjuk így kilépsz benne, akkor nem real time telik benne a dolog, tehát nem fogy el a nyersanyag, nem lesz az, hogy visszalépsz, és akkor már mindenki éhen halt, meg nincs áram, meg nincs víz, meg nincsen kaja, hanem akkor így mintha így lefogyasztaná, viszont a számlálók azok pörögnek, és akkor be tudod gyűjteni az összes cuccodat, és akkor így tök jó. Tehát a lényeg az, hogy mindig így lép ki egy 15-20 percre a játékból, ha már így nincs mit csinálnod vele, és akkor utána meg újra tudsz termelni, vagy pedig ott hagyod ugye fél napra, egy napra. Mi volt még, ami így érdekes? Ja, meg ezek a kis loungeboxok, amiket ugye meg lehet vásárolni, vagy néha találni. Na, az például nekem így az első kettő így megadta a legdurvább fegyvert és a legdurvább páncélt a játékba. És innentől kezdve igazándiból már meg is nyertem bármilyen csatát, hogyha azt az embert oda vezérelem, tehát így ez is nagyon-nagyon kellemes. Tehát ez is rásegített. Hát így is lehet, értem. Nekem nem ez jutott. De nem tudom, tehát ez ilyen, tehát lehet, hogy ez ilyen nem pay to win, hanem pay to lose, vagy nem tudom, valami ilyesmit raktak bele egyébként. Vesztel, szép volt. Ja, nem tudom. De nekem alapvetően tetszik, és tényleg így az elmúlt három, vagy hát igen, már lassan négy napban így ránézek, kicsit ott így megpötyögtetem őket, aztán utána megyek is tovább a dolgomra. És akkor így tök jól el vannak. Igazándiból szerintem a dolog ott fog nálam elhalni, amikor így elérem ugye a 100 bentlakót, és akkor így mindent kifejlesztettem, láttam mindent, és akkor utána, jó, mondom, köszi, delete. Delete. Nem tudom. Hát akkor futok vele még egy. Szerintem kicsit ráérősebben, és mondom, én úgy vettem észre, hogy lehet több ilyen vaultot is csinálni egy azon alkalmazáson belül, úgyhogy akkor azt így ki lehet próbálni. Az kéne a lelkemnek, hogy egyszerre többen is szedegessem a vizet. Meg tényleg így most elköltöttem 2000 pénzt, és már van 1000 valamennyi, mert visszajött a kalandorom, meg közben így felpörgettem a szobákat. Tehát szerintem ez egy jó kis játék, de tényleg nem kell többnek felfogni, mint egy ilyen kis reklámnak a Fallout 4-hez. Igen, igazából igen, annak. Csak mondom, engem ezek a jelenségek kifejezetten felidegesítettek. De szerintem ez egy nagyon jó kis free-to-play játék így a maga nemében. Ezt mondom úgy, hogy az elmúlt időszakig, amíg a tabletem nem került szervizbe, addig szerintem az egyik pokol ivadék a free-to-play játékkal a Jurassic World-el játszottam. Nem, én nem játszom telefonon egyébként. Játékok mutatóba, de nem játszom. Tehát az a játék azt a sátán programoztatta le, mert kb. Minden egyes pislogásnál kétszer kapsz reklámot, hogy vásárolj, hagyd nekünk pénzt! És egyébként jó pofa lenne a játék, de tehát az undorító módon az arcodba tolják, hogy költsen rá. És én arra se költöttem egy centet se, és egy hónapon keresztül toltam. Jó pofa lett volna, de igazándiból most örülök, hogy már így... Örülök, hogy már tiszta vagy. Igen, lejöttem a szerről. De ahhoz képest mondom, ez a Fallout Shelter a legjobb ilyen free-to-play management választás szerintem most így. Jó, akkor futok vele még egy kör. De lehet igazából csak a műfaj az, ami nem hagyja, mert én tényleg nem játszom egyébként telefonon. Nagyon lelkesen néha vásárolok játékokat. Tehát, hogy a Valiant Hearts az megvan például telefonra, a Minecraft is megvan telefonra, a Out There. Azt ismered esetleg? Azt nem. Pillanat, megnézem, hogy tényleg ez a címe. Out There. Igen, Out There. Egy ilyen felfedezős játék. Ugye nem jött ki a Faster Than Light Androidra, csak iOS-re. Jó döntés volt, tényleg. Jó, nyilván ott van a fizetőképes kereslet, és kerestem valami hasonlót, és ez nem az, de majdnem. Tehát, hogy ez áll a legközelebb. Az egész, ez ugye a Faster Than Light azért az egy viszonylag akciódús, viszonylag változatos játék. Ez így az akciódúság és a változatosság nélkül az oldalnézetes űrhajó menedzsel, és így azért így megvalósít, vagy felülnézetes, nem is oldalnézetes. Így megvalósítja, mindegy. Ez is egy olyan játék volt, amivel így azért játszogattam, de nem tudom, nekem valahogy, meg volt amikor megjelent a World War Z film, aminek ugye nyilván semmi köze nincs a könyvhöz. Olvastad a World War Z-t? Nem, nekem ezek kimaradtak. Ah, helyes. A, mert a könyv, a könyv nagyon jó volt. És akkor ahhoz jelent meg egy játék, és azt is így nagyon lelkesen, hogy majd hogy végigjátszom, és hát hogy nem. Leginkább. Úgyhogy ezek így, nem tudom, valahogy kimaradtak, és akkor így gondoltam, hogy majd a Fallout Shelter lesz az, ami így megtörje a jeget. Hát nem. Nem tört meg semmiféle jeget sehova. Igazándiból én is érzem, hogy ez addig fog nekem is tartani, amíg ki nem maxolom, így, tehát nem látom benne az összes épületet, hogy mit csinál és mit nem csinál, aztán így csók. Igen, egyébként az engem is érdekelne azért, hogy szépen egyszer elérjem, és akkor mondhatnám azt, hogy jó. Hát szerintem egy pár hét alatt simán ki lehet így maxolni mindent benne, úgyhogy így az ember naponta egy olyan fél órát így ébe-óba ránéz, de mármint, hogy összességében fél órát, tehát így benéz, így kat-kat-kat-kat-kat, oké. Ezek erről szólnak. A korábban volt szerencsém a Gadashoz. Ezt nem tudom, hogy megvan ez ennek. Ez van PC-n is, nem? Igen, tehát a Gadas az alapvetően Kickstarterrel a Peter Molyneux-nak a játéka lett volna, amit így Steam-en is kicsaptak. Csak aztán kiborult a Billy, mert az egész Steam-en egy ugyanilyen kaliberű játék lett. Tehát ez a kattingos, és ugyanez, és ez egy full, teljes áru PC-s játékként van, lett kezelve. És közben Androidon, meg iOS-en ingyen osztogatták. Tehát itt már kiborult a Billy, és jelenleg a játékot próbálják még úgy nagyjából valahogy elkészíteni valamilyen formában, de most már Molyneux nélkül. Tehát az elég csúnya sztori. De én abban a játékban is beletoltam PC-n kb. 50 plusz órát, tehát nekem valószínűleg van ezekhez affinitásom valamilyen szinten, de egyébként tényleg az se szól többről, mint hogy vársz azért, hogy még többet várhass, és konkrétan csak a játékmenet hiányzott belőle az egészből. Nem találom, pedig szerintem ez a játék nekem megvan egyébként. Megvan, és fél óra után éreztem azt, hogy gonna happen. És akkor így mentem is. Jól érezted, mert egyébként vagy az van, hogy így fél óra után így what the fuck is this shit, és így kilépsz és törlöd, és utána mész írni fórumokra kedveseket, vagy pedig ráfüggsz, mint mit tudom én, valami drogos a crackre, vagy valami, tehát így nagyon durván rá lehet ezekre függeni sajnos, és én az utóbbit tettem, de aztán így azt is meguntam egyszerűen, mert nem jöttek az update-ek, és a játék ugyanakkor csak szerette volna, hogy még többet várjak, de olyan szinten, hogy építesz benne, tehát ott arról szól, hogy ilyen kis házakat építesz, és így terraformálsz így ilyen érintéssel, vagy az egér kattintással, tehát így húzod le így a dombokat, meg a hegyeket, mint hogyha ilyen hagymaszirmokat rendeznél, vagy mint ilyen olajfestékkel így rajzolnál, és hát mindez ilyen pontokba kell, ilyen úgynevezett hit pontokba. Tehát úgy értem, hogy hívő, hit. Igen. Csak hogy így már annyit használjuk a hit pontot, hogy HP miatt. Annyi sok mindenre, hogy... Igen. Na, és a lényeg az, hogy a terraformálás is már baromi drága, és a különböző épületek, és hát a varázslatok meg aztán végképp nagyon drágák, és annyi a dolgot, hogy így házakat építesz, minél több házat, abban jönnek az emberek, minél több ember van egy házban, annál több hitpontot generál neked, amiket így kattintásra le kell így aratnod lényegében. Jaj, ne játszunk ilyeneket, úristen! És, de megcsinálták azt, hogy egy kattintással, ha így lenyomod egyszer az egeret, és így végighúzod a házak fölötti kis pontok fölött, vagy ilyen kis buborékok felett, akkor így lejátszik neked egy ilyen kis nótát, és akkor is begyűjti őket, és akkor ez mekkora innováció volt a műfajban. Igen, ez egyébként az az újítás, amire szüksége volt ennek az egész műfajnak. Igen. Nekem még volt egy játékom, ami szintén free to play, de hála az égnek már PC-s. Nekiestem a Dirty Bombnak. Az is most így mostanság jött ki, nem? Gondolom, igen, nem tudom, így nézegettem videókat róla, és nagyon átkozottú hangulatos videókat készítenek egyébként, és akkor gondoltam, hogy itt az ideje, hogy kipróbáljam a Dirty Bombot, mert így is most éppen kerestem valami FPS, ez miatt, emiatt elő is kaptam egyébként a Call of Duty Advanced Warfare-t, játszogattam azzal is, én alapvetően azon emberek a halmazát erősítem, akik én így szeretem a COD multiplayerét amúgy, Tehát, hogy én így nem nagyon, tehát, hogy nem sokat játszok vele, meg mit tudom, én pár órát megunom, de hogy így este egy ilyen kis 15 perces menetet így lecsapassak, azért az így szerintem tök jó. És ráadásul véleményem szerint az Advanced Warfare-nek a mozgási rendszere az egy ilyen nagyon-nagyon pörgős, nagyon dinamikus cucc volt. Egy nagyon jó kombózható rendszer, amivel ilyen nagyon jókat, nagyon jó mozdulatokat lehetett ugye összerakni. Ugye ilyen, volt ilyen jetpacket tudod, és akkor itt tudsz vele ugrálni, nem tudom, kodosztál-e? Vagy... A legelső részen játszottam összvisz kb. Fél órát. Igen, úgy, hogy... az nem ez a játékélmény. És az a lényeg, akkor, és a Titanfall-t, az megvan? A demójával játszom, vagy a bétájával és játszottam. És akkor ugye a Titanfall-ban is van jetpacked, és tudod, tudsz falon futni, de ilyen lassan emelkedsz, lassan, tudod. Igen. Igen, az Advanced Warfare ezzel szemben egy ilyen nagyon, nagyon gyors, tehát hogyha így ugrasz egyet, akkor így hirtelen emelkedsz, ha oldalra deselsz, hirtelen deselsz oldalra, és lefelé is be tudsz csapódni. Tehát, hogy ugye abba az irányba is tudsz irányítani azon, hogy milyen gyorsan menjél. Nem csak zuhansz lefele, hanem le tudsz így csapódni gyakorlatilag gyorsan. És ebből kifolyólag ilyen nagyobb akadályokat is mondjuk, ugye egy dupla jump, azzal felugrasz, aztán egy dash-sel is előre, egy dash-sel is oldalra, és lecsapódsz a földre. És így gyakorlatilag kikerültél egy autót. És így már is mögötte vagy fedezékben. Tehát emiatt ugye ilyen elég gyors az egész. Kicsit sajnálom, hogy nem ezen a vonalon mennek tovább, mert a Black Ops-szal kapcsolatban ott az inkább Titanfall-os az a mozgáskultúra. De na mindegy, az meg kiderül. Úgyhogy ezt is így elővettem meg mindent, de úgy azt éreztem, hogy valami másra vágyom. Valami ennél így tartalmasabbra. Azt hiszem ez a helyes kifejezés. És ez lett a Dirty Bomb, ugye a Dirty Bomb-ban is ilyen különböző karakterek vannak, a karaktereknek különböző képességei, ugye különböző passzív tulajdonságai, és ezeknek a segítségével kell különböző objektíveket teljesíteni, az egyik oldal támad, a másik oldal védekezik. Ez nyilván nagyon hasonlít valamire, amit mind a ketten nagyon várunk. Ez így meglehetősen hasonlít az Overwatch-ra, és egyébként én nagyjából úgy is foglalnám össze ezt a dolgot, hogy tényleg olyan, mint az Overwatch, csak kevésbé színes, kevésbé pörgős, és kevésbé változatosak a karakterek. Mert itt is vannak így, tudod, így mások a képességek, meg mit tudom én, de hogy eléggé... Tehát nem mernek nagyon elrugaszkodni, és így mondjuk meg... Most az új karakter, ami kijött, az már azért nagyon, ez eléggé el van rugaszkodva, hogy az új karakter, ami kijött, az egy ilyen mesterlövésszerű csávó, egy fél automata puskája van, tud füstöt dobni, illetve hőkamerája van. Tehát ez ilyen... Ez már ilyen azért egy ilyen elrugaszkodottabb dolog, nyilván nem annyira, mint mondjuk az Overwatch-nak az új bejelentett karaktere, ami meg így görkorcsolyákon szágult keresztül a pályán. Tehát, hogy így az nem... Az igen, roller girl. Nem mernek annyira elrugaszkodni, de ennek ellenére egyébként kifejezetten szórakoztató, még úgy is, hogy halvány elképzelésem sincs, hogy gondolták azt, hogy a védekező oldalról marha nehéz nyerni. Nem mondom, hogy szinte lehetetlen, mert sikerült, és akkor tudod, gondoltam, hogy én vagyok a béna, mert nyilván én vagyok a béna még mindig, tehát 4 órát játszottam összesen a dologgal, tehát hogy tényleg simán elképzelhető, hogy én vagyok a béna. De gondolkoztam azon, hogy lehet nyerni a védekező oldalon. És akkor erre megkérdeztem egy csávót, aki tudod, így rám írt, hogy Steamen valamiért fenn van ismerősnek, hogy jöhet-e ő is játszani. Hoppá, gyere, csapassuk együtt! Ő már azért többet játszott a játék, és így megkérdeztem, hogy én lehet, hogy én vagyok hülye, de hogy lehet nyerni a védekező oldalra? És erre tudod, nem az van. Általában ilyenkor arra készül az ember, hogy egy rutinosabb játékos azt válaszol, hogy jaj, ne légy már bolond, hát simán lehet velük nyerni, simán fogod, és azt kell csinálni, hogy és meddig kell megfelelni, és érted, valamit mond. És az volt a válasz, hogy van az a pálya, ahol egy járművet kell a támadóknak végig kísérni. Ott szerintem lehet nyerni védekezőként. Mi? Ja, és akkor amikor gondolom, hogy betölt a pálya, és akkor már látod, jó, ez a pálya lesz, akkor itt buktunk, oké, köszön a játékot, akkor 10 perc múlva visszajövök, AFK. Nem, mert attól még élvezetes, mert hogy ugye checkpointokat kell tartani, 2 vagy 3 feladatot kell letámadni az egyik oldalnak, robbansd fel a pumpát, robbansd fel a nagyobbat, tehát hogy így tudod, vagy így, nem tudom, tedd tönkre a váltót. Utána robbansd fel a páncélozott kocsit, ami elállja az utat, és akkor így utána így át tud menni egy vonat, és akkor abból egy ilyen drogminta, vagy valami így, az kisiklik az a vonat jól, és akkor el tudod lopni a drogmintát, és el tudod vinni valahova. És van és ebben akkor... valami progresszió, úgy értem, még hogyha el is bukod a mérkőzést, kapsz valamit, amivel így kapsz előrébb viszed a... Kapsz, hogy ez miben jó, azt nem tudom még. Meg van, tehát ugye kapsz XP-t, ami bizonyára jó valamire. Kapsz játékon belül currency-t, amivel ugye új karaktereket tudsz vásárolni. Hála az égnek, ez egy ironikus hála az égnek volt, ők ennek az árazásában inkább a Blizzard útját követik a Heroes of the Storm, mert szerintem az azért egy elég drága játék, az. Mert hogyha goldból akarsz megvenni dolgokat, tehát akkor ez inkább mintsem a League of Legends-ét. Tehát mit tudom én, az elején ilyen tökre meglepődtem, így néztem, hogy így a 30 ezerbe kerülnek a régebbi karakterek, 30 ezer játékon belüli currency-be, és az újak meg 50 ezerbe, amik így frissebbek mostanság jöttek ki. Gondolom van egy ilyen elévülési rátájuk, hogy mikor váltanak 30 ezeresre. És az első meccsemért kaptam 13 ezret, mondtam, hogy na akkor ezzel a tempóban rendben leszünk. A nap végére megveszek mindent. Az csak a beltetés mindig az első. Igen, az első egy-két mérkőzés. Első szint, mit tudom én. Másodikra kaptam ilyen 600 kreditet, hívjuk mondjuk kreditnek. Mondtam, hogy na ez már sokkal reálisabb. Igen, ez így, ez reális. Azóta 170, 150, 76, 200 a max. És ehhez képest még ugye 30 ezerbe kerülnek az új dolgok, tehát szerintem azért egy kicsit drága, de... Igen, egyébként ennek kész tudománya van és pszichológiája, hogy hogyan épülnek fel ezek a free-to-play hogy játékok. És nagyon durva. Egyébként szerintem érdemes is kutatni őket, mert tök jók egyébként, mert lehetnek tök jók a free-to-play játékok, mert ugye ez egy nagyon jó módszer arra, hogy úgy keressél sokat a játékodon, hogy közben a játékosok nem érzik azt. Tehát, hogy akkor fizetnek, amikor akarnak, akkor fizetnek, amikor van pénzük. És nem kicsiket, az elején sok kicsit fizetnek. És sok kicsit fizetnek. És ez sokkal könnyebben megy, mint az, hogy úristen, meglátom az új Xbox-os játék, vagy valamit újra Xbox One-ra, és 22 ezer forint. Ember, 22 ezer forintból tudod, meddig eszek? Ez most komolyan. Tehát, hogy ez így hát nem ez egy havi kaja majdnem sokkal. Valam őszintén én nem tudom, de gondolom igen, ez így reálisnak tűnik. És akkor így, tehát hogy én szerintem ez egy működő koncepció, és a végén egyszer csak így belegondolsz, és így úristen, lehet, hogy már több mint 150 ezer forintot ér ez account, az enyém nem. Igen. De ismerek embereket, akiknek a League of Legends account, több mint 150 ezer forintot ér. Nem azért, mert ilyen LO, meg olyan liga, meg mit tudom én, hanem csak a belevásárol dolgok alapján. Igen. És ez akkor pont ezért van kitalálva, hogy ne vedd észre a sok kis költekezése, hogy azok így összeadódnak egy kisebb vagyonnál. Így van. Meg az elején ugye így a mézes madzak, tehát nagy jutalom, csirivili így a képedből, hogy király vagy, te vagy a jó, nesze itt van egy kis arany, meg így ilyen nagyon szép, még az effektek is direkt úgy lettek kitalálva, hogy az ember tényleg így jól érezze magát, hogy így a képébe villan, és akarjon még ebből látni, még többet, hogy ott így csörög az arany, meg villámlik, meg mit tudom én micsoda, és utána ezek így elkezdenek így exponenciálisan csökkenni és ritkulni, és akkor az ember így kétfajta van. Van az, aki olyan, mint én, hogy azt mondja, hogy hát ennek én tökéletesen ellenállok és immunis vagyok rá, és van az a fajta, aki nem bír ellenállni, és hát hogy mondják, ilyen impulzívan elkezd vásárolni, hogy úgymond, mint hogyha tényleg, mint az a függőség, hogy pótolja ezt az érzést, hogy megint a képébe villan, még jön az arany, és még tud vásárolni újabb karaktert, és hát ezek meg tipikusan olyan játékok, hogy tényleg most nem azt mondom, hogy csettintése, mert ezeket tényleg meg kell dizájnolni, le kell programozni, meg implementálni kell a játékba, és ráadásul a balansz is azért itt igen fontos, ezeknél a mobáknál. Igen. Mondjuk, ha a mobáról van szó most, és nem ilyen cowclickerre, amiről így beszéltünk most a Shelter kapcsán. Tehát viszonylag könnyedén bele lehet rakni új karaktereket, amik utána újabb ilyen pénz bejövetelt tudnak majd generálni. Persze, el tudom képzelni, hogy a Riotnál itt ugye, tudod, ez a megjött a villanyszámla, csináljunk skint. Igen. Jó, nyilván ők ezt mennyiségű pénzt keresnek, de azért itt tudod, így megjelenik előtte a lelki szemeim előtt a hűha, ez sokba kerül, akkor Timóhoz kiadunk egy új skint. Igen. Timó skin ki. És egyébként, ja, hát na, mindegy, szóval én nekem nincsen elvi problémám a free-to-play játékokkal, csak jól át kell gondolni. És egyébként ennek ellenére a Dirty Bomb szerintem tök vicces. Mert mint hogy így leálltam játszani, és kedvem van újra elindítani, úgyhogy lehet, hogy majd a stream után megint Dirty Bombozok. Az jó. Ami az jó, ha így érzel egy játék iránt. Szerintem az tök jó, hogyha így kedved van visszamenni. Nyilván nem úgy van kedved visszamenni, hogy így ráfügtél, vagy mit tudom én, de hogy így azért csak kipróbálnám. És ráadásul egyébként tényleg, tehát a videók is jól össze vannak rakva, a világ is egész jól össze van rakva, meglehetősen hasonlít az Overwatch-os látványvilágra egyébként. Kicsit az az érzésem egyébként, hogy csak gyorsabban adták ki. Igen. De hogy közös a forrás a gondolatokban. Nem akarok semmit elhamarkodni, lehet, hogyha kijön az Overwatch, tökre máshogy fogom látni. Jelenleg erős hasonlóságokat mutat. Ja, és amiket még egyébként szerzel, a meccsenként, meccsenként biztos nem. Ha szintet lépsz, igen, szerintem akkor, ha szintet lépsz, akkor kapsz ládákat. Láda nyitogatás, érted? Na az még a másik olyan élmény, hogy így félkarú labló történet. Kapsz ládát, így is pont ugyanúgy pörög, és ráadásul lehet pénzért is venni, ha már így nem nagyon, érted, nem akarsz így ládákra várni. Ráadásul vannak különböző ritkaságú ládák. Örömmel jelentem, hogy nekem egy ritkább, egy aranyládából, ami így ritkább, és abban nagyobb eséllyel vannak ugye értékesebb dolgok, abból is sikerült kipörgetnem a benne található legolcsóbb cuccot. És ezekből a ládákból loadoutokat tudtok pörgetni, ami ugye azt jelenti, hogy ugyanaz a karakter, ugyanaz a képesség, csak mondjuk nem shotgun van nála, ami egyébként nagyon tetszik ebben a játékban, hogy nagyon sokaknál van shotgun, ami ugye kényszerít arra, hogy oda menj. És nem pedig az, hogy távolról pötyöksz, és emiatt egy beugrós, ilyen elég gyors játék lesz. Tehát a medic például az egyik medic karakter, ez ilyen tök gyors, és amikor éppen nem híl el senkit, meg nem életeket ment, akkor így beszaladsz vele, ugrálsz össze-vissza, és puh, puh, puh, és így próbálsz embereket ölni, aztán rájössz, és sajnos nem tudod, hogy a damage dealer, illetve újraéleszteni se tudod magad. Úgyhogy ez így, de mindegy, de ugye ennek ellenére szerintem egy ilyen tök izgalmas dolog, és nyilván, hogyha mondjuk ahhoz a medic karakterhez kipörgetek egy új loadoutot, akkor mehetek más fegyverrel, ami tök jó, mert egy picit megváltoztatja ugye a játékélményt azzal a karakter, és akkor már nem shotgun van nála, hanem gépfegyver. És van is olyan karakter, amihez kipörgettem loadoutot, mondtam, hogy jaj, de jó, hát végre nem shotgun van, hát oda tudok, nem kell oda mennem, mert nem vagyok én hülye, hát miért szaladnék oda mindig, és azzal a fegyverrel már nem is tetszett a karakter igazából. Tehát nem volt annyira izgalmas, izgalmas meg ilyesmi. Mit kell még? Mi az, amit akartam esetleg még mondani erről a játékról? Szerintem... Ja igen, hogy természetesen ebben is van free rotation, tehát tudod, hogy miképpen az ingyenesek, ugyanúgy, ahogy a Heroes of the Storm-ból is ismerős lehet, mik azok, akik éppen ingyenesek. Ami engem ebben is zavar, meg azt hiszem a Heroes of the Storm-ban is így van, hogy ugye a League of Legends-ben van egy biztos bázisod. Tehát van 6-7 karakter talán, nem tudom mennyi, ami elérhető mindenkinek. Mindig. Tehát, hogy az nem attól függ, hogy éppen ingyenese. Itt viszont ugye nincsen free rotation, és most megtetszik nagyon egy hero, nem tudom, minek hívják ebben a játékban, mindenhol máshogy hívják őket, akkor az már a következő rotáció után ugye nyilván nem elérhető. Csak ha megszem. Igen, tehát én is ezt néztem egyébként a Heroes of the Storm-ba, hogy van olyan hét, amikor szinte ilyen nagyon... Tehát így a legkezdőbb hősöket válogatják egybe abba az 5-6 hősös ingyenes rotába. Aha. Valamikor meg ilyen iszonyat táp, vagy nehéz. Igen, és akkor azon a héten így nem játszik senki, aki ért a játékhoz. Igen, kb. Ja, meg ami még egy ilyen nagyon király mechanika, ami nekem így tetszik, tehát ilyen ötletesnek tűnik, az, hogy egy meccsre, ha tudod, a belépéskor kiválaszthatsz háromféle hőst, hogy ugye melyikeket viszed magaddal, és játék közben meg már csak azokból válogathatsz. Tehát, hogy így támadáshoz, meg védekezéshez így más hős pakkot raksz össze igazából. Nyilván én nem, mert nekem nincs annyi hősöm, hogy így ilyenekkel kalkulják. Egyébként sincs benne olyan nagyon sok hős, tehát, hogy így nincs kifejezetten tíz felé inkább, mint sem 20. Most, hogy így visszaemlékszem, de nem akarok késeket mondani. És tudom, hogy így van például egy tök tankos csávó, aki a támadásnál tök jó. meg van egy csávó, aki láthatatlanná válik, és karddal kettész. Hú, azt hallottam, hogy az az nagy anyaszomorító ebből a játékból. Nem, egyébként egyáltalán nem vészes, mert nem láthatatlanná válik, hanem ilyen sötét szürkévé, tehát hogy pontosan látod, hol van. Tehát, hogy érted, vak vagy, ha nem vetted észre, és ha meglöved, egyszer visszaváltozik. Tehát, hogy én nem érzem őt ezeket ilyen. Jó, nyilván, ha valaki nagyon profi vele, akkor biztos fájdal. Nem, azért, mert a karddal lényegében one-shotol mindenkit. Hát, ha odaér, igen. Én azért, tehát, hogyha figyelsz rá, és tudod, hogy van ellened ilyen, és készülsz arra, hogy ő lesz, akkor ez nem egy megfoghatatlan dolog, szerintem. Na, de szóval... Szóval, ja, ez is egy ilyen elég izgalmas dolog. Jó. És ennyi, ezekkel játszottam. Akkor ez volt a Dirty Bomb, hogyha valaki még nem tudom mindent a játékról ezek után, akkor az játszom vele. Szerintem. Játszom Dirty Bombot együtt. Ajaj, ezt lehet kár volt mondanod. Igen, biztos vagyok benne. Na, játszottál-e még valami érdekessel? Nem. Nem, ezekkel játszottam sajnos most. Jó, akkor mesélek én, hogy mivel játszottam. Hát a szokásos Hearthstone Heroes of the Stormon túl a héten kipróbáltam a Beyond Eyes nevezetű játékot, ami hát ez a vaklány szimulátor lényegében. És hát... Vaklány szimulátor. Igen, úristen. Az. De... Tehát, amennyire érdekesnek tűnt, és tényleg egyedinek a koncepciója, sajnos annyira nagyjából csalódtam benne a végén. Lehet, hogy az én elvárásaim voltak nagyok, de tehát lényegében arról szól a játék, hogy van egy kislány, megvakul, mert játszott a tűzijátékkal, és akkor a szemébe ment a tűzijáték, és akkor utána elvesztette a látását. És onnantól kezdve pedig van egy cica, akivel összebarátkozik már így vakon, és az a cica elkóborol, és mi a játék során ezt a cicát keressük, és akkor úgy van megcsinálva a játék, hogy egy nagy fehérség minden, és ahogy haladunk benne előre, fokozatosan így a lépteink nyomán, illetve így a környezet hangjaiból, illetve amiket így kitapint a lány, így nézi folyamatosan így a falakat, a korlátokat, meg minden egyebet, az így megjelenik a játékban. Vizuálisan nagyon szépen néz ki, tehát olyan, mint egy olajfestmény. Hogyha valaki látta esetleg a Csodás álmok jönnek című filmet Robin Williams-szel, akkor abban volt valami hasonló a látványvilág, de mindegy, tehát nekem csak ez ugrott be róla. És igazándiból ez volt az alapkoncepció, ennyit tudtam én is a játékról, mielőtt elkezdtem játszani, és akkor így tök lelkesen ültem le, hogy na, itt van egy szép játék, ráadásul a célja is, és a mondani valója is nemes, és egész egyedi ugye az ábrázolás módja. Úgyhogy csak jó lehet. Igen ám, csak utána elkezdtem vele játszani, eltelt fél óra, és már a harmadik pályán voltam, utána eltelt még fél óra, utána már az ötödik pályán voltam, és még egy fél óra után meg már végigvittem a játékot. Amivel még nincs is gond, mert tényleg számítottam rá, hogy nem lesz hosszú, inkább az, hogy ahogy végigvittem. Tehát én arra számítottam volna, hogy azért lesznek benne puzzle elemek. Tehát mit tudom én, kell keresni valamit, és akkor azt használni, vagy elvinni, vagy valamilyen módon. Tehát ez a koncepció, hogy ott vagy, nem látsz semmit a világból, és így magadnak kell kitapasztalnod a hangok alapján, ez szerintem annyi sok kreatív megoldást rejtett volna magában, de ehelyett semmi. Tehát arról szól a játék, hogy így szép lassan járjál be mindent, ami egyébként meg a másik nagy csalódásom volt, ugyanis rohadtul le van limitálva az egész játéktér. Én bevallom őszintén, amikor az E3-on ugye ők a Microsoft színeiben, mint független alkotók megjelentek, remélem mindenki érzi az iróniát a dologban, én ezen nem tudok napirendre térni, tehát tényleg amikor tudod kiállt, és pont ennek a játéknak a fejlesztője volt az, aki nagyon éreztem, amit a többieken is, hogy tudod, kiállnak, és így hello, ez vagyok, most már nem indie fejlesztő. Igen. Na mindegy, és nagyon gondolkodtam, ugye tök jól látta azt, hogy neki az a lényeg, hogy mintha megtapintanánk, éreznénk, tehát hogy megpróbálja tényleg más érzékszervekre áthelyezni, ugye a hangsúlyt, amit játékban nem nagyon lehet, de hogy ezzel a megvalósítással jönnek, és végig azon gondolkoztam, hogy ha valahol, akkor ebben a játékban túlzottan arra fognak koncentrálni, hogy... hát, hogy tudod, hogy mennyire átadják az érzést, és így kihagyják belőle a tartalmat. Pont ez történt egyébként, hogy csak tartalom nincs a játékban. És ráadásul még, ha azt mondanám, hogy jó, csináljanak akkor egy ilyen nagy játékteret, és akkor ott lehet ott kolbászolni, meg tényleg így utcák, folyosók, lépcsőházak, tehát bármi, vagy erdő, mező, rét, és akkor járd be így vakon. Tehát egy ilyen, nem azt mondom, hogy open world, meg open world játék legyen, de azért ennél jóval nagyobb játékteret meg lehetett volna csinálni. Ehelyett meg végig az van, hogy bárhova mész, vagy az van, hogy egy fal, vagy egy bozót, vagy valami, de ilyen láthatatlan falak lényegében egy ösvényt képeznek előtted, és nem mehet sehova, csak azon az ösvényen egyenesen előre, néhol szétágazik kétfele, de utána megint valahol egybe torkollanak ezek az ösvények, tehát iszonyatosan zárt maga az egész játék is. És képzeld el, mondjuk voltak egyébként veszélyek, vagy valami? Semmi veszély nincs a játékban. És akkor a pályák nem, olyanok vannak, hogy A-ból elbotorkáltál B-be. Igen, pontosan ez, hogy A-ból B-be el kellett botorkálni, és igazándiból még az se volt, hogy keresd meg egy kulcsot, vagy bármit. Jó, egy helyen volt valami hasonló, hogy valami mit is kellett csinálni? Nem, igazából annyi, hogy el kell botorkálni A pontból B-be, és akkor C pontba kinyílik az ajtó, és el tudsz menni C pontba. Tehát igazából erről szólt minden egyes pálya, kisebb-nagyobb változtatásokkal, és veszélyek se nagyon voltak. Tehát a veszély az, hogy egy kutya ugat, és akkor ott nem mer a közelébe menni a kislány. Egyébként azt megérzem, hogy ezt nagyon szépen így mutatták, hogy akkor így összehúzza magát, még minden, hogy fél attól, hogy nem tudja, hogy mi van. És akkor utána az volt a megoldás, hogy így meg kellett kicsit kerülni a kutyát egy ösvényen, és akkor ott a gazdája elhívta a kutyát. Tehát nem is az, hogy te csináltál valamit, hanem ahogy odaértél a C pontba ott az ösvényen, akkor triggerelt egy eseményt a játék, és akkor egy tök független eseménynek köszönhetően a kutya a veszélyforrás ugye eltűnt. És tehát ilyen megoldások. Ez nagyon fura, mert hogy ez akkor jó, nyilván kanyarodni kell, de hogyha mondjuk ezt így ki lehetne küszöbölni, akkor egy vasgolyót ráraksz a duplavér, és kijátsza neked? Mert, hogy... majdnem, hogy igen. És tehát az a bajom, hogy jó, ez egy walking szimulátor. Tehát ez walking szimulátor egy az egybe, viszont a Dear Esther-hez, meg a Gun Home-tólhoz képest, tehát a sztori benne az semmi. Tehát ott legalább végig van egy narrátor, végig van valami misztikus történet, ami egy kicsit legalább bevon, és olyan, mintha egy ilyen kicsit interaktív novellát olvasnál, vagy hallgatnál. Na, itt viszont ez sincs. Tehát a történet annyi, hogy a kislány keresi a cicáját, aztán nem találja, aztán utána, nem spoilerezem el a végét, de tehát ilyen... Megyünk, hogy megtalálja. Megtalálja a cicáját, igen, és én akkor így... Én elspoilereztem a végén. Igen, tehát így... vagy inkább bizonyos értelemben megtalálja, mondjuk úgy. Úristen, ez nagyon rosszul hangzik. Darabokba van a baj. Bizonyos értelemben megtalálja, hogy átjön rajta a busz. Mert a cica is vak volt. Igen, és kivágták a körbeit, meg minden. Na, szóval lényegében van egy ilyen kis megható történet, és ennyi, de a megható történetet nagyjából három mondatba el lehetne mondani. És tehát annyi, hogy vizuálisan szép, maga a játéknak a felépítése, a koncepció szinte szerintem nagyon ötletes, de ezt nem aknázták ki, és inkább csak lelimitálták az egészet. Aha. Tehát ha ezt mondjuk úgy megcsinálják logikai feladványokkal, mint egy Brothers-t, amiben aztán szintén egy olyan nagy újítás volt, tehát hogy így egy joystickkal, igen, vagy egy kontrollerrel két karaktert irányítasz, és az se volt egy 2-3 órásnál több hosszabb játék, ez se, de ott legalább volt történet, és voltak feladványok a játékosnak, és nem csak annyi, hogy te mondtál, hogy ráraksz egy vasgolyót a dupla V-re, vagy a fölfele nyíra, és igen, akkor kijátszol neked a játékot. Tehát ilyen szempontból szerintem itt sajnos nem aknázták ki kellőképpen a dolgot Beyond Ice-ban. Amit sajnálok, mert tényleg egy szemét disznónak érzem magam, hogy lehúzok egy ilyen játékot, hogy egy vak lányról készült játékot, és akkor így... Vak valamiről szól, attól még lehet, hogy nem kell felmagasztani, tehát hogy attól még nem jó. Hát én nem is magasztaltam fel az egekig. Igen, tehát úgy, hogy ennyi. Ezért lehet kővel dobálni, hogy egy vak kislányról szóló játék. Egyébként tényleg valami valós szeméről mintásták a játékot, úgyhogy ezt még ki is írták ott a creditsbe, hogy ez a... Van pár vak ember a világon, én tudom, szóval. Hát igen, akadnak páran. De hát mondom, a játék sajnos nem lett olyan jó, mint ahogy azt vártam. És a másik játékocska, amivel még volt szerencsém játszani, a Nathan Hero-n kívül. Nathan Hero egyébként nagyon elborult, tehát ilyen oldalnézetes lövölde, amit a Devolver Digitalék fejlesznek, tehát így tocsog a vérben és a hülyeségben a játék, de jó értelemben. Jó értelemben. Az a Dead Realm, amiről pont holnap lesz majd egy videó a csatornámon. Tehát az egy ilyen horror játék szerűség, viszont csak multiplayer az egész, és lényegében egy bujócska, fogócska a szimulátor. Technikai gondjaim vannak. Mint ezt hallod valószínűleg te is. Hallod? Elindult a dízelagregátor? Nem. Valami beakadt. Egy pillanat és jövök. Na, arra úgy le kell tennem. Jó, csak nyugodtan. Oké, és hali, egy pillanat és jövök. Júj! Beindult Siriusnál a dízelagregátor, úgy tűnik. Hopp, közben a chatünk látszódik. Akkor ezt egy picit kilőjük. Na hát, kis technikai malőr, és remélem, hogy Sirius mindjárt visszahív engemet, amint sikerült neki elhárítani a problémát. Na, addig mondom, hogy miről szól ez a Dead Realm, aztán hogy majd Sirius becsatlakozik. Tehát ez egy bujócska szimulátor, ahol öt vagy valahány ember a normál húsvér embereket személyisíti meg, és egy ember pedig a szellemet, és ő lesz az, aki a parafaktort biztosítja a játékban. És hát az ő célja az, hogy mindig, hogy levadásza a többi embert, a többi embernek pedig csak elbújni van lehetősége, illetve van egyfajta védekezési lehetőségük is, egy ilyen pajzsot tudnak létrehozni, ami blokkolja a szellemnek a mozgását, illetve ilyen csali, ilyen elterelő csalikat tudnak még lerakni, amiket igazából nem értek, hogy csinálják, de ilyen kis klónokat csinál magából az ember, és akkor lehet arra moccan rá a szellem, és akkor ő meg el tud menni másik irányba. Úgyhogy elég érdekes. De, tehát igazából játszottam vele nagyjából egy órát, de jó pofa, tehát még korai hozzáférés ez a játék is, mint minden más mostanság, de igazándiból jó, tehát maga az alapkoncepció az, hogy így bujócska, fogócska, az szerintem egy olyan játék, amivel így lehet haladni, és tehát ezt már kisgyerekkorban is imádják az emberek, úgyhogy szerintem pont emiatt lesz jó maga az egész játék. Na, közben itt nézem, Sirius, hol vagy? Úgyhogy, jó, akkor itt is van Sirius, úgyhogy hívjuk vissza. Ja, itt is lennék. Na, visszatért, közben így meséltem kicsit a Dead Realm-ról, így az emberkéknek. Na, tehát hogyha így visszatértél, remélem, hogy minden oké a te oldaladon. Hát közepesen egyébként. Miért? Mi történt? Mármint, hogy úgy értem, hogy nem feltétlen hallok a jobb fülemre semmit. Ó, megsüggetültél, vagy mi történt? Halló? Nem, nyilván nem én nem hallok a jobb fülemre, hanem nem jön hang a jobb fülemre. Ó, jaj. Ja. Na mindegy, mondja csak közben. Na hát egyébként pont azt mondtam, hogy ez a Dead Realm egy ilyen bujócska-fogócska játék, hogy egy ember van a szellemmel, akinek le kell vadászni a többi húsvérembert, és tényleg az a parafaktor az egész játékban, hogy egy húsvérember vadászik rád, és neked meg el kell bújnod előle lényegében. Tehát van olyan, hogy így megy ott a szellem, és hát a szellem azt úgy kell képzelni, hogy van azt hiszem egy ilyen farkasember skin, van egy ilyen zombi skin, meg van egy ilyen kis marionett bábun, az a legparább, tehát az ilyen kis hülye gagyi fejű játékfigura, és így totyog, és ilyen sokkal kisebb, és így nehéz észrevenni, de bármikor így elkaphat, meg rádugorhat, és ilyen nagyon para, tehát én is így úgy álltam hozzá, hogy na hát, tuti nem ijedek meg, aztán így játszottam, és pont így engem üldözött ez a figura, és egyszer csak így elkapott, hát akkor így kicsit így hátra hőköltem a székbe. De egyébként jó a játék, tehát kisgyerekként mindenki szeretett bujócskázni, gondolom, meg fogócskázni, és akkor itt is ugyanez van. És akkor ez a Dead Realm, amivel játszottam még a héten. És hát erre a hétre igazándiból ilyen horror hét lesz nálam, mert a Punity-t is ki akarom próbálni még, meg akkor a Five Nights at Freddy 4 is terítéken van, ami egyébként már egy jó ideje így közkívánatra így kim van nálam, hogy így most már tényleg le kéne ülnöm játszani vele. Te egyébként így a Five Nights at Freddy-ről mit gondolsz? Én nem játszom horror játékokkal. Nem? Semmivel. Nem. Én nem bírom. Tehát, hogy én nem nézek horror filmeket, és nem bírom horror játékokat. Hú, valamiért szakadozol. Igen, kármégéresi, azt hiszem. Akkor viszont ismét elpróbálkányos tartott. Valami nem adja egyébként. Ajjaj. Ja. Nálam is jön a vihar, ahogy nézem. Azért csak nem, mert itt nem egy pillanat, és megint csak leszek. Na jó, akkor mindjárt visszatérsz. Jó. Na hát, fú. Ez érdekes, mert nálam is jön a vihar. Remélem, hogy nem fogok én se kiszakadni egyébként. Ezt így az adás elején egyébként, akik most csatlakoztak be nemrég, vagy időközben jöttek, így mondanám el. Tehát, hogy így nálunk itt már szakad az eső, és hogyha esetleg elmenne az áram, és így teljesen így megszakadnánk, akkor ez ennek tudható be sajnos. De hát van olyan viszmajor helyzet. A technika úgymond becsődöl. Na jó van, akkor addig, amíg nincsen Sirius, csak így kósza ötlettől vezérelve ránézek a chatre, és így megnézem, hogy mit írogattok, amíg Sirius nem jelez nekem. Itt írtátok, hogy miről maradtatok le. Hát lényegében idáig arról beszéltünk, hogy ki mivel játszott a héten. Nagyon sokat beszéltünk a Fallout Shelterről, ami egy mobil játék, így a Fallout 4-nek ilyen promóciós dolog. Akkor Sirius beszélt még miről is? Arról a lövöldözős játékról. A Dirty Bombról, igen. Tehát ott így mindent elmondott, amit el lehet mondani a játékról. Hát olyasmi lesz, mint az Overwatch. Vagy hát fordítva. Tehát olyasmi a játék, mint amilyen az Overwatch lesz. Tehát ilyen FPS lövölde csapatosan. És kasztosítva. És utána még én beszéltem így a Beyond Ice-ról, illetve most egy kicsit a Dead Realm-ről, hogy mit tud maga a játék, de igazándiból ennyi. És akkor majd most fogunk áttérni valószínűleg a hírszekcióra. Na, közben írt Sirius, ott talán oké, és úgyhogy vissza is invitálok neki egyet. Az a helyzet, hogy a Windows-om úgy döntött, hogy mi lenne, ha mondjuk a továbbiakban nem működne együtt velem. Miért? Mi történt? Hát, így nem tudom, elkezdett lassan, de biztosan szétkresselni a rákba. Ó, oh, Windows, ez milyen Windows? Windows 8.1. 8, ó. Oh. 8.1, ez most éppen. Mert ugye ez a teszgép egyébként. Ó, oh, egyre jobb. Úgyhogy nagyon szeretném, ha nálam halna meg valami. Nagyon. Valami köbbért akkor kell fizetned? Vagy dehogy is. Ha már egy szóba került a Windows, akkor szerintem lovagoljunk is át így a hírekre, meg pletykákra, meg egyéb dolgokra, amiket így hallottunk a héten a játékokról, most úgyis így fél időnél járva. Most olvastam nemrégiben, hogy a Windows 10-be a Microsoft berak egy, vagy már be is rakott egy olyan rendszert, hogy kicsit el fogja lehetetleníteni a kalózkodást, mondván, hogy ha tört játékot érzékel, akkor szépen azt letiltja, és nem fogod tudni futtatni. Ez természetesen csak olyan játékokra érvényes, amik Microsoftosak, tehát ilyen first party címek, mit tudom én. Most mondj egy Microsoftos játékot gyorsan. Mert mint PC-re? Hát PC-re. Mondjuk az Ori and the Blind Forest, na most mondtam egyet, az Microsoft Studios, attól függetlenül, hogy azt is egy kis cég csinálta. De tehát a lényeg az, hogy ami Microsoftos játék lesz, azokra tuti ez lehet működni fog, mert így bekerült a végfelhasználói szerződésbe egy olyan, hogy fenntartják a jogot arra, hogy meggátolják a saját szoftvereikkel történő módosítást, és ezáltal így le is kapcsolják azokat. Sok sikert egyébként. Én bevallom őszintén, a hackelt játékok elleni küzdelem minden formáját támogatom, ami így nagyon rosszul és tényleg nagyon rosszul hangozhat, de hát szóval, oké, nyilván nem ideális dolgokat letiltani, azonban nagyon komoly károkat okoz a kalózkodás a játékiparnak. És amikor látunk egy-egy olyan portot, mint például a Batman-es port volt, akkor bizony arra kell gondolnunk, hogy a játék készítőknél abszolút harmadlagos az, hogy PC-ken hogy fut a játék, mert ha esetleg véletlenül fut, akkor is letorrentezik, szóval teljesen mindegy. De egyébként igen, ez egy pletyka, Igen. Egy elég erős pletyka, mert tényleg úgy van megfogalmazva ez a szöveg, hogy a Microsoft a saját termékeivel ezt simán megcsinálhatja. Most az a veszély nem fenyeget, hogy más készítők, tehát ilyen second, meg third party játékoknál. Tehát a Steam-es játékok nincsenek veszélyben, magyarul szóval. Jó, nyilván, persze. De erről a saját játékait le fogja valószínűleg blombálni. Én egyébként nem érzem ezt annyira gonosz dolognak. Megtehetik. Tehát, hogy így az ő operációs rendszerét használod, én szerintem az illegális felhasználás elleni küzdelem nevében megtehetik. Én egy kicsit rosszabbnak érzem azt, hogy csak a sajátjaikat. Tehát én ennek úgy érzem, hogy rosszabb az üzenetem. Szerintem még ez nem egy lefutott kör, ugyanis hogyha ez tényleg működni fog a Microsoft már, akkor szerintem csak idő kérdése legalábbis hogyha én egy játékkészítő cég tulajdonosa lennék, akkor én simán azt mondanám, hogy kedves Microsoft, itt van pénz, és old meg, hogy az én játékaimat ne tudják lekalózkodni az op-rendszereden. Köszi. Igen. És akkor egyébként jöhet bármilyen crack meg izé, van egy eredeti mesterfájl, amit sehogy máshoz nem fognak tudni emulálni. Azt kétlem, hogy technikailag ne tudják megoldani. Semmiféleképpen sem. Tehát azt azért erősen kétlem. Főleg ugye feltételezve azt, hogy már magát a Windows-t is szarra lehet törni. Tehát, hogy én ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok, hogy ez valóban annyira erősen. Mert ugye az, hogy azokat a játékokat tudják védeni, amikhez szerver oldali kommunikáció kell, az egy sokkal, sokkal hihetőbb dolog. És folyamatos szerver oldali kommunikáció kell, mert ugye egyébként én ezen gondolkozom, nem csak én, hanem többen mostában ezen gondolkoznak, hogy vajon azért hanyagolják a single player kampányokat a játékokban, mert hogy ugye az hackelhető. És az letölthető. Tehát, hogyha mondjuk a Battlefront-ban ugye lenne, valószínűleg nem lesz, de hogyha ugye lenne single player kampány, akkor az gyakorlatilag lehekkelhető lenne a rákba. Viszont egészen addig, ameddig folyamatos szerver kommunikációt igényel egy játék ahhoz, hogy működjön, azt addig átkozottul komoly munka megtörni. Nem lehetetlen, egyáltalán nem lehetetlen, tényleg nem lehetetlen. Nagyon-nagyon komoly példákat ismerek arra, amikor elméletileg tökre törhetetlen játékoknak tűnően játékokat majdnem reprodukáltak szerver kommunikáció feltörésének alapján, de egyébként nem vagyok benne biztos, hogy akár még csak az egyszerű autentikációt, tehát tudod, minden indításnál az, hogy egyszer ellenőrzi azt, hogy eredeti a játékot, szerintem még az sem elég hozzá. Illetve, hogyha ennyire egyszerű a szerver kommunikáció, tehát tényleg csak annyiról beszélgetnek, hogy hali eredeti vagy, igen, és nem pedig folyamatosan tényleg visszahúztam a mikrofonomat, egyébként lehúztam, amikor újraindítottam a gépet. Tehát, hogy ha tényleg ennyire egyszerű, akkor az még megoldható. Szóval én ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok, hogy ezt technikailag meg tudják-e úgy oldani, hogy a leleményes PC Master részt ne törje fel újra. Hát ez biztos, hogy nehéz fába vágják avval a fejszét. Minden esetre ezzel a kitétellel lényegében szerződésesen bebiztosítja magát a Microsoft, hogy hát megtehet bármit a játékaiddal is, amit akar az ő oldalán, feltéve, hogy meg tudja tenni. Igen, bár egyébként én most előtt még gondolkoztam, hogy ennél szerintem még az is könnyebb lenne, hogyha hagynának valami kis nyilván tökéletesen közfelháborodás keltő megoldást, ami egyébként teljesen nyugodtan keltő közfelháborodást, ami jelzi a Microsoft felé, hogy nem eredeti játékkal játszottál, méri az időt, hogy mennyit játszottál nem eredeti játékkal, és kiszámlázzák. Igen. Hát igen, egyébként, tehát nyugaton az internet szolgáltatóknál működik némelyiknél ez a rendszer, hogy torrenteztél, megvan az ISP-nek az IP-d, és hóvégén jön az internet számla mellé egy másik sárga csekk a büntetéssel. A büntetés is egyébként ebben nagyon sok magyar beleszaladt, hogy kim voltak, benn maradt a torrent a szállodában, mit tudom én, és egyszer csak megérkezett egy jó pár száz eurós. Igen, a kollégám még ezt tapasztalták első kézből, úgyhogy... Igen, én most például, hogy mentünk Gamescomra, én alapvetően ugye nem nagyon szoktam letölteni, tehát amit lehet zenét, azt ugye Spotify-on hallgatok, nem ingyenes Spotify-on, a játékokat, azokat megvettem, most már inkább ugye megkapom. Viszont a sorozatok beszerzését nem érzem Magyarországon fedezetnek. Tehát, hogy most teljesen komolyan, hogyan rákba nézzel meg mondjuk egy House of Cards-ot? Szerintem el se indult még Magyarországon a House of Cards. Nem, ne nézzél, mert én kb. Az utóbbi 5-6 évben így a sorozatok szintjén kb. A legismertebbekről hallottam, de lövésem nincs. Igen, na, és én ezt nem érzem úgy, hogy be tudnánk ugye szerezni. Tehát, hogy... Ez olyan, mint a Netflix Magyarországon, tehát tök jó lenne, ha lenne. Volt Netflix előfizetésem is. De ahhoz, hogy Magyarországon Netflix előfizetést használja, az kell egy proxy szerver, hogy amerikainak néz ki. Engem konkrétan keresett egy weboldal üzleti ügyekben, hogy reklámozzam már őket, és ez a weboldal pont azzal foglalkozik, hogy olyan országoknak biztosít ilyen proxy szerver elérést, ahol nincsenek ilyen szolgáltatások, mint Netflix, Hulu, meg még Ez is egy nagyon legális biznisznek. Igen, és hát én így visszamondtam nekik a dolgot, mondvá, hogy hát ez így nem éppen tűnik legálisnak, és nem. Így... Nem, hiába nincsen Netflix Magyarországon, tehát jogi problémák vannak, nem csak Magyarországon, Európa. Erről tudsz egyébként valamit, hogy mik a jogi problémák? Hát gondolom nem sikerült egyszerűen a megfelelő szerzői jogokat biztosítani. Tehát, hogy ez máshogy működik, mint Amerikában. Pontosan nem vagyok benne a szerzői jogi részbe, de hogy ez egy ilyen eléggé összetett dolog, hogy tényleg mindenkivel, ugye kik a jogtulajdonosok Európában, mit tudom én. Tehát, hogy ez nem egy ilyen nagyon könnyen megoldható dolog. De egyébként nekem tényleg volt teljesen másokból van VPN-em, és gondoltam, ha már van, akkor kipróbálom a Netflixet, azonban azon a szolgáltatáson keresztül, amit ugye én használtam erre, ráadásul előfizetős Netflix, tehát tényleg, akkor már érted, akkor adjuk meg a módját. Egy, nekem kicsit csalódás volt, mert én nem éreztem annyi kontentet rajta, mint amennyit harangoztak, hogy van. De egyébként jó, nyilván van. A másik pedig, hogy jelentősen romlott a képminőség, mire ezt az egész kört átjárta. És az a helyzet, hogy én azt hiszem kinőttem már az SD-t valamikor. A HD néven adott SD-t, azt már így kinőttem, és igazából egyáltalán nem drága az előfizetése, tehát tényleg nem. Valami 5-10 dollár, ha vontam. Igen, így között. Azt hiszem 12 dollár a maximum, de abban már 4K-ban éred el azt a tartalmat, ami van 4K-ban. Tehát, hogy ilyen több tényleg nem vészes. Viszont azért igen, hogy aztán rossz képminőségben nézzek dolgokat. Na jó, mondjuk igen, egy 5 proxim meg VPN-en átjátszva már valószínűleg nem ugyanazzal az adatforgalommal fogod kapni a kontentet. És igen, valahogy nekem nem sikerült, pedig én sok embert ismerek, akik így néznek Netflixet. Hát ugye, hogy kinek mire mekkora igénye van ugye a minőségre. Lehet, hogy egyébként náluk jó is, csak nálam valami miatt nem volt. De hogy nem tudom. Hát... Úgyhogy emiatt ugye töltöttünk filmeket is, meg sorozatot is. Szintén a filmek is egy olyan dolog, ami nem lehet egyszerűen megfelelően elérni szerintem. A dolgokat nagyon-nagyon szűkek az online vásárlási lehetőségek. És ugye nekünk nincs tévénk, mit tudom én. A DVD megvásárlásával meg vagyok lőve, mert nincs optikai meghajtóm. Tehát, hogy így hiába megyek el vásárolni DVD-t, hogyha érted, nem tudom berakni. És akkor utána szépen szorgalmasan minden eszközön kapcsolgattam ki még a határ előtt a dolgot. Ja, egyébként erre érdemes figyelni, hogy határátlépés, akkor így hát roamingot le, a mit tudom én micsodát azt le, nem, azt megnéztem, hogy mennyi a roaming díjam, nagyon kíváncsi vagyok a következő telefonszámlámra a németországi kaland után, 70, 76 forint per megabyte, vagy valami ilyesmi volt. Kicsit ez ilyen elsőre ilyen nagyon sokkolóan soknak tűnt, aztán rájöttem, hogy igazából hasonló árba lehetett venni Amerikába is az adatkártyát, és egyszerűen kell net. Tehát, hogy az most már nincs olyan, hogy nincs neted. Hmm. És aztán pedig rájöttem a Gamescom második napján, hogy a Blizzard sajtókonferencia helyszínén felszetapolt wifi, aminek ugye a résztvevőknek megadták a jelszavát, az egész. Az egész Gamescom létesítménybe lehetett fogni. Tehát úgy belőtték az egészet, hogy öröm volt nézni. Oké, okay, közé Blizzard a netet. És egy második nap wifi-ztem végig. Méghozzá nem is lassú wifi-vel. Az jó. Hát de mekkora PR már nekik, érted, hogy így a Gamescom netet a Blizzard biztosította. A Gamescom netet a... Nem, mert csak a teremben tudták a jelszót, kivétel akiknek megadtam. Én megadtam egy olyan hat embernek. Akkor azok meg még hatnak, meg még hatnak. Gyakorlatilag a Gamescom netet a Blizzard. És akkor a végén már fél... Hol volt? Köln? Vagy... Köln. Köln, igen. Tehát fél Köln már ott a Blizzardos Fifin logót. Terjed a híre. De jó marketing egyébként, tehát ez a free wifi spot. Igen, és a Blizzardos wifi spot, a free wifi spot. Talán lehet olcsóban is reklámozni. Ja. Na jó, minden esetre honnan kerültünk? Igen, ja, igen, hogy a tört játékok és Windows 10 Microsoft. Igen, Windows 10 megfogja. Egyébként ez szerintem már csak azért is érdekes, mert mostanság már egyre inkább rebesgetik, hogy a Windows 10-es platform és az Xbox között nagyon nagy átjárás lesz, így szoftveresen, vagy már van is. Olyannyira, hogy több játékot, ami eddig kizárólag ilyen Xbox exkluzív címként indul, most már a Phil Spencer mondja, hogy hát valószínűleg jön PC-re is. Igen. Most már. Tehát így a Quantum Break. Igen. Meg a... Mi volt még? Most így fel van írva. Én is ezt a doksit keresem. A Scalebound. Az mondjuk, néztem az intróját, én is a Scalebound-nak ilyen sárkányos, varázslós harcos, érdekes. Sárkányos, varázslós, harcos. Igen. Meg hát a Crackdown 3. Mondjuk azt a multiplayer destruction-t azt így megnézném azért konzolon. Ja, az a szétlöved a pályát, és szétlöved akkor nincs pályát, mi játszanod. Megcsinálják. Én nagyon lelkesen várom, hogy ez így megtörténjen. Meg hát ott lesz a... Mi az Isten? A... Most hirtelen akartam mondani. A Fable Legends. Az ráadásul ingyenesen jön Windows 10-es felhasználóknak, amikor jön. Yeah. És akkor gondolom a konzolra is. Tehát így az számomra nagyon szimpatikus, hogy tényleg úgy alakították az infrastruktúráját már az új Xboxnak, meg a Windows 10-nek, hogy ilyen abszolút átjárható legyen. Ja, meg Killer Instinct is lesz PC-re. Igen. És hogy így, wow! Úgyhogy lehet, hogy majd egyre jobban érik majd nekem egy Windows 10-es upgrade, csak azt nem... Akartam is kérdezni, hogy upgrade-eltél-e már Windows 10? Nem, csak az lesz számomra a nagy kérdés, hogy hogyan retekbe fogom ezt megcsinálni, mert nincsen nekem se optikai meghajtóm, tehát ha megveszem a boltba, de hát, ahhoz eszem most már a pendrive-os megoldás működik? Hogyne, persze. Hogy így, de ezt már megcsinálták úgy, hogy ott van egy Már a Windows 8 is nagyon jól működött pendrive-ra. Tehát, hogy már az is egy... A Windows 8-ra kiadtak már egy telepítőt, amit így dupla klikkel lefuttatsz, és így hello, itt a telepítő pendrive-ot nem gyártott nyilván, de hogy így bedugtad a pendrive-ot, így dupla klikkelt, és így meg kell adni a CD kulcsot, meg ilyen paramétereket érted, de hogy megcsinálta magától. Tehát nem az van, mint a Windows 7 esetén, ahol ugye egy kicsit azért trükközni kellett ahhoz, hogy ez az egész összejöjjön. De ez a pendrive-os telepítés úgy működik, hogy most már akkor, hogy ott van egy üres Winchester, és bedugom a pendrive-ot a gépbe, elindítom, és akkor bebootol a pendrive-ról rendesen? Már mióta bebúttal a pendrive-ról? Nyilván boot sorrendet kell. Jó, azt beállítom értelemszerűen a BIOS-ba, de akkor azt megcsinálták úgy a pendrive. Már akkor, hát ez már a Windows király. 7-ről is ment így. Jó, hát én mondom, én technikailag annyira nem értek ezekhez. Ez hardware függő, mert hogy a gépnek kell támogatni azt, hogy tudjon pendrive-ról bootolni, ugye? Uh-huh. Tehát hogy az igazából az a számítógép hardware-én múlik, nem a szoftveren. És akkor most már ezt árulják így pendrive-osan is a Windows? Nem árulják szerintem pendrive-osan, viszont neked, ha megveszed Boat-ban, akkor egyszerűen el kell, ki kell venni be a CD kulcsot, és így puffrázúzni egy pendrive-ra a Windows. Tehát, hogy így érted, és akkor így eldobni a CD-t, meg odaadni a gyereknek játszani. Tehát, hogy ez egyébként így működik. Nálam is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érik már egy Windows 10 telepítés. Van egy, hát ugye szépen talomban áll már a Windows 10 aktiváló kulcsom, de én nagyon-nagyon féltem attól, hogy az overmédiás eszközök nem működnek rajta, ugye én meg azokkal videózom, mert hogy talán a Logitech a webkameráit, meg mit tudom én, a többi eszköz, amit használok, az csak megoldja, de én nagyon-nagyon féltem ezektől, viszont elméletileg nem lesz ezzel se para, úgyhogy valamikor. Szerintem, ha megjön az új videókártyám, akkor annak a beszerelésével egyben megejtem a Windows 10 telepítést is. Én is ettől parázok még, hogy az XSplit meg a többi nem lesz vele még nagyon baráti viszonyban. Félek. Úgyhogy inkább várok még egy fél évet legalább, mert addig azért ezek a cégek biztosan lefixálják a kompatibilitást. Hát itt van egyébként pendrive-os verzió, és lehet, hogy tényleg árulják konkrétan, mert pendrive-on. Hát én annak örülnék a legjobban, őszintén szóval, mert így akkor így bedugom, mert az, hogy most én így megveszem, és akkor a CD-ről egyáltalán nem, hogyan írom, vagy ja, tehát akkor is, ha CD-n van rajta a Windows 10, azzal nem érek semmit, mert nincsen CD meghajtóm. Jó, de ezt letöltheted. Tehát, hogyha van telepítőkódod, akkor azt onnantól... Igen, de akkor kimásolni, meg minden, meg... azt tudom, hogy a Windows 7-nél valami spéci módot akart, hogy pendrive-ra másold, valami spéci módon, és akkor már... Hát meg kell formázni előtte a pendrive-ot rendesen. Tehát, igen. Hogy igen, hát jó, de ez ilyen, tudod, egy ilyen fél másodperces folyamat, jó, annál hosszabb, de hogy... Ja, úgyhogy akkor inkább úgy voltam, hogy jó, egye fene, akkor inkább az asszony gépéből így átkötöttem az optikai meghajtót, de úgy kell elképzelni, hogy kb. Igen. Így kihúztam, és így ott állt az asztalom mellett az optikai meghajtó a gépet, és így bedugtam, és így úgy. Én egy fokkal tovább léptem, átmentem Máté barátomhoz, és tőle elkértem a gépéből az optikai meghajtót, azzal hazasétáltam, bekötöttem, feltelepítettem a Windows, kihúztam az optikai meghajtót, és visszasétáltam, és átadtam Máténak. Egyébként közben találtam a hvg.hu tech rovata a forrás, hogy illetve annak pedig a német WinFuture információi szerint a Microsoft új operációs rendszere nem csak az eddigi megszokott DVD csomagban érkezik majd a boltok polcaira, az OS kiskereskedelmi változatát pendrive-on is meg lehet majd vásárolni. Ez az! Úgyhogy igen, valószínűleg ebből az egészből. Hurrá, hát akkor egy fél év múlva lehet, hogy megyek a boltba. Érte? Vagy majd a Jézuska tolja nekem pendrive-ra a Windows-t. Az nem is lenne rossz egyébként, lenne egy ilyen kis Windows-os pendrive, nem is foglal sok helyet, meg úgy én egyébként biztos flash-en néz ki. Én Windows-ról telepítek. Windows-ra? Mert pendrive-ról telepítek Windows-t. Így általában, mert hogy már egy ideje ez így kényelmesebb. Bedugod, azt megy. Egy időben gondolkoztam az SD kártyás telepítésen, az is egy nagy móka rende. SD kártya. Egy mikro SD kártyát fenntartani arra, hogy Windows tárolj rajta, és így csak így bepöccinted a polcra. Az lenne talán a teteje, a csúcsa ennek az egésznek. Fú, vagy ezért... De a netről is le lehet húzni, és akkor upgrade-elni. Le. De ahhoz mondjuk eredeti Windows 7-8 kell. Hát. Ami meg valószínűleg sokaknak, hogy is mondjam, kihívást. Egyébként nyilván nem saját forrásból tudom, de a Windows upgrade-el nem eredetiről is. Csak vannak olyan pletykák, hogyha nem eredetiről upgrade-elsz, akkor még annyira se tudod kikapcsolni, hogy eladja a lelkedet, mint amennyire ki tudod, hogyha eredeti a Windows-od. Ja, akkor már tényleg lehallgatnak mindent. Tehát, hogy akkor igen. De egyébként azt én is néztem, hogy sokan írták, hogy a Windows 10 az meglepően sok mindent figyel és küld tovább, ha van internet kapcsolatod. Úgyhogy így folyamatosan nézi, hogy milyen igényeid lehetnek, hogy annak megfelelő reklámokat, meg oldalakat javasoljon neked. Az a helyzet, hogy ez most így úgy hat, úgy mondja mindenki azt, hogy a Windows 10 lehallgatja a dolgaidat, mintha eddig nem tette volna minden. Egyébként, ja, a böngésződ. Mintha nem tette volna a Google, egyet. Mintha nem tette volna a Facebook, mintha nem tudná pontosan mindenki már, hogy mit csinálsz és hol vagy. Itt nem arról van szó, hogy hirtelen a Microsoft kitalálta, hogy Uramisten, milyenk az operációs rendszer, kövessük őket. Nem, ezt kitalálta már mindenki. És most már ők is csinálják, igen. És ez rémisztő. Valahol viszont ennek a számítástechnikai fejlődésnek ez egy velejárója. Tehát kiküszöbölhetetlen valahol. Ja, igazából én egészen addig nyugodt vagyok, amíg nem lesz olyan, mint a Deus Ex-be, vagy már ilyen beépített mikrochippek vannak az agyunkba, és ki tudják kapcsolni az agyunkat, mert most addig, amíg érted a gépeinkkel tudnak hakszolni, az addig még nem olyan vészes, mint hogyha mondjuk már magukkal az emberekkel is. Egyébként ennek vannak nagyon veszélyes dolgai, tehát nem én olvast, a Cory Doctoroftól a kis testvér megvan? Nincs. És a Démon? Az sincs. Ha mindegy. Mind a kettőt olvasd, de nagyon királyok. És mind a kettőben arról van szó, hogyha illetéktelen kezekbe kerülnek, mert ugye addig, ameddig ezeket az információkat a megfelelő reklámoptimalizálásra használják, és nekem valamire a reklámok jelenleg egy Winchester Raid dokkolót ajánlanak ezerrel, de mindegy, bizonyára erre van szükségem. Tehát, hogyha megfelelően optimalizált reklámokban tetőzik ez a dolog, akkor az még istenes ahhoz képest, hogy mi fog történni akkor, amikor nem. Tehát amikor eljutunk esetleg odáig, hogy mondjuk az alapján keressenek embereket, amit egyébként csinálnak, ugye bűnözők esetében celladatok alapján keresgélnek. Ez innentől kezdve csak egyre pontosabb, egyre izébb lesz, és utána onnantól kezdve, hogyha esetleg megborul, amire vannak jelek, esetleg már itt ott meg is történt, megborul a demokrácia által feltartott utolsó falak is beborulnak, és már tényleg semmi nem védi gyakorlatilag az átlagos polgárt, akkor ennek lehetnek nagyon komoly következményei. És ez aggasztó egyébként, azonban ennek a folyamatnak nem a legaggasztóbb jele az, hogy a Windows követ. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy az okostelefonodon futó Android sokkal többet tud rólad. Hajjaj. És igazándiból itt tényleg nem azzal van a gond, hogy itt tudnak, mert tehát a titkos szolgálatoknak konkrétan külön applikációja van ezekhez a dolgokhoz, hogy a Facebook adatokat lekérjék emberekről, és akkor sokkal részletesebben így látják az összefüggéseket, hogy egy adott ember kivel, kit, mit, hol, miért osztott meg, logolt be IP adatok, akár még ilyen geotargetált IP adatok, tehát itt azért mindenkinek utána lehet menni, aki nem rejti el úgymond a nyomait hát kész akarva. Hát egy átlagos user nem. Tudom, ez most nagyon nem megy a játék dologtól, de a Cory Doctoroftól a kis testvérben, ott San Franciscóban szabadul a pokol, miután történik egy terrortámadás. És a terrortámadások nagyon jó okot adnak arra, hogy túlzott reakcióval éljenek ugye a döntéshozók. Tehát, hogyha most terrortámadás, tehát volt 2011-ben a terrortámadás, és azóta minden egyes repülőúton, minden egyes utas élete fájdalom. Mert hogy egy fölöslegesen bonyolult biztonsági rendszeren mennek keresztül, amiben önmagában látszódik a veszély, ugye? Tehát, hogy önmagában tudható, hogy felvihetsz egy laptopot egy gépre, de egy körönvágó csip, ezt nem. Tehát, hogy így miről beszélünk, ez egy idiótaság. És a főszereplő egy ideig azzal szórakozott, hogy bevezettek egy új tömegközlekedési rendszert, ilyen digitális jegyek voltak, ugye, és nézték azt, hogy hol csekkolsz be, és hol csekkolsz ki a tömegközlekedésről, tehát hogy ugye honnan, hova mész. És a történet szerint elkezdték igazoltatni azokat, akik nem ott csekkoltak ki, ahol szoktak. Tehát akik mondjuk nem hazafele mentek, nem munkába mentek, hanem valami random helyen csekkoltak ki. Lehet mondjuk, tudod, elmentek boltba, vagy ilyesmi. Ja, virágot venni az asszonynak. Rögtön elkezdték abjuzálni gyakorlatilag a rendőrök. Tehát, hogy így ténylegesen piszkálni, és a főhős csávó, aki egy ilyen fiatal, de technikához igazán értő srác volt, ő azzal kezdett el szórakozni, hogy lemásolta ezeknek a chippeknek a kódjait, és elkezdte felcserélgetni az emberek kódjait, és emiatt ugye teljesen leállt gyakorlatilag ezeket is, mert mindenkit igazoltattak a rendőrök. Igen. Ja, aztán kisrácot egy hétig kihozták. Igen. Tehát, igazániból, hogyha van egy ilyen katonai rendőrség, vagy ilyen gestápószerű szervezet működne most, és mondjuk így ezek a platformok asszisztálnak is nekik, akkor ott az nagyon csúnya dolgokat eredményezhet. Igen, na mindegy, szerintem ugorjunk egy. Tehát tényleg, amit a kérdezzel akartunk mondani, hogy tök jó ez a Windows-os figyelgetős dolog, na, hát nem ez a legrosszabb, ami ever történt az emberiséggel, de igen, rossz, és ez egy aggasztó jel. És tök jó lenne valahogy lépni az ellen, hogy ilyenek ne legyenek, azonban az is igaz, hogyha nincs benne hivatalosan, akkor valaki talál egy kiskaput, és akkor meg a hackerek csinálják ugyanezt. Illetve sose felejtsétek el, hogy azokért a szolgáltatásokért, amikor nem kell fizetni, akkor igazából ti vagytok az áru. Igen. Ti adataitok és a ti... preferenciáitok. Igen, ti vagytok gyakorlatilag az áru. Ja. Na, most, hogy így túlendőltünk az emberkereskedelmen. Igen, a modern emberkereskedelmen. Akkor nézzünk még valami kis hírecskét így a hétre. Én felírtam egy olyat, hogy rebesgetik, hogy lesz Warcraft 4. Hát illetve azt mondták, hogy ha végeznek a Starcraft-tal, akkor elgondolkozhatnak azon, hogy akár megcsinálhassák. Igény lenne rá. Nagyon-nagyon sokan szeretnék, és valószínűleg lenne, biztos vagyok benne, hogy nagyon erősen lenne igény rá. Én nekem a Warcraft család, meg sorozat, ez így kimaradt igazából, mert hogy én ilyen science fiction rajongó vagyok. Úgyhogy én ennek az űrügyén igazi alapműveket hagytam ki az életemből. De az biztos, hogy hatalmas siker lenne, és ami biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz feladat. Igazándiból itt most az a nehéz dolog, hogy ugye Blizzard véleményem szerint kezd átállni teljesen erre a free-to-play modellre minden műfajában, ami így jelenleg létezik. Tehát az elmúlt 10 évük az MMO volt. És a következő 10 évük érzésem szerint a free-to-play lesz, de akár lehet még több. Nem csak nekik. De úgy mindenkinek, mert ez a free-to-play az egyik járható út, úgy tűnik jelen pillanatban, és akkor ott ezen belül megvannak ugye a minden egyes műfajnak a maga óriása, hogy MOBA, kártyajáték, mit tudom én, milyen csapatalapú FPS, ugye az Overwatch, meg a Dirty Bomb és társai, és akkor így minden játék így megvan a maga free-to-play megfelelője, és érzésem szerint nem biztos, hogy most már így ugyanabban a lelkesedéssel, vagy ugyanabban a formában adnának vissza egy real-time stratégiai játékot. Én nem is tudok igazából jelenleg mondani semmilyen RTS-t, ami valóban sikeresnek tekinthető. Igen, igen. Idén volt egy-két próbálkozás, vagy hát van egy-két RTS, ugye van ez a Grey Goo nevezetű történet. Igen. Akkor a múlt héten, ugye, amit kipróbáltam, az a Nightside. De hogy ezek, mert hogy ezek nem tekinthetőek véleményem szerint ilyen valóban, érted, sikeresnek, mert hogy... Ja, hát ezek, ne, igen, tehát nem egy blockbuster, nem millióan vették meg játszották, tehát így van pár ezer ember kipróbálta őket, és akkor így, yeah, de nem durrantak akkorát, az való igaz. Ugye a Steam Charts, az nem a leghitelesebb forrás így a világon. Igen, de hogy állítólag az utolsó 30 nap átlagjátékos szám az 78 a Grey Goo-ban. Igen, és ahhoz képest meg egy rohadtul drága játék, tehát Nem tudom most konkrétan, és minden idők legtöbb legtöbb játékosa egyszerre, az is 2700 volt. Tehát én ezt így alapvetően nem feltétlenül mondanám ilyen elképesztően nagy sikernek. És valóban, tényleg annyi, de durva, mert ezek szerint az azok szerint. Igen, hogy ez azért, mondjuk ez azért sokkal tenni, egy kicsit többet vártam. De hogy igen, valahogy nem tudom, szerintem nem adja annyira az embereknek jelenleg. Ugye mindig vannak ilyen trendek, amiket szeretnek. Most éppen a MOBA megy, nagyon-nagyon-nagyon erősen fel fog jönni ez meg az aréna shooter. Igen, az aréna shooter. A kártya szerintem azért nem fog feljönni, mert nem vagyok benne biztos, hogy bárki képes lesz akár a közelébe lépni ugye annak, amit összehozott a Blizzard. Bethesda pont dolgozik egy Elder Scrolls kártyajátékom. És hát igazándiból én nem vagyok egy akkora Elder Scrolls fanatikus, tehát játszottam az Oblivionnal nem is keveset, a Skyrim viszont már teljesen kimaradt. De alapvetően az Elder Scrollsban is van elég lore ahhoz, hogy lehessen belőle jó sok kártyát dizájnolni, és ráadásul rajongó tábora is akad a játéknak. Csak a kérdés az, hogy ez pont ugyanaz, mint a mobáknál is, tehát hogy az ember egyet elkezd, abba beletol pár száz órát, meg valaki akár pár ezer forintot is, pár tízezer forintot, vagy akár pár százezer forintot, és utána most kijön egy másik, ami ugyancsak így érdekelné, meg tetszeni neki, de most újra egy másikat előről elkezdeni, amikor a másikban már ott van, már van tök sok kártyája, meg letett valamit, meg még különben haladni kéne ott is hetente a heti questekkel, meg a napi questekkel, és akkor most emellé egy másikat elkezdeni, és pont ezért van baromi nehéz dolga egy MOBA fronton is bárkinek, beleértve a Heroes of the Stormot, aki el akar indulni. De ettől függetlenül ők is szerintem az elég jól haladnak ezzel, de függetlenül attól kivásárolják az összes marketing spotot. Az E3-os bejelentés alatt igazából így megfagyott a levegő gyakorlatilag. Tehát tudod, nem az volt, hogy jaj, de jó! Mármint milyen bejelentésre gondolsz? A kártyajáték, Elder Scrolls-os kártyajáték. Ja, hát igen, ott egy kicsit így megállt mindenki, arra emlékszem. De hogy így tudod, így mindenki állt, és így yeah, még egy kártyajáték, yeah. Pedig abból aztán nincs ilyen nagyon sok benne, itt arra gondolok, rengeteg van, de itt arra gondolok, hogy nincs olyan nagyon sok benne az igazi mainstreamben. Tehát ugye MOBA-ból 3 is tartja magát azért elég komoly számokkal, úgy jön fel a Heroes of the Storm, az nyilván azt nem tudom jelenleg éppen hol tart. Azért dobogós helyett már szerintem ostromolja egy a Smite mellett. Mert ugye a Smite elmetek a harmadik, tehát a League of Legends, Dota 2 és Smite. Kérdés, hogy hol tart éppen, hogy ugye itt vannak többen. Tehát itt van egy piac, van egy verseny. De a kártyajátékok esetén annak ellenére, hogy van több különböző, nincs köztük verseny. Tehát akkor elképesztő különbség van a Hearthstone esetében, hogy így gyakorlatilag így a mainstream köztudatban nincs más kártyajáték, ami lehet nagyon sok embernek pozitívum, hogy nem mainstream, mit tudom én. De ettől függetlenül az, hogy a Hearthstone egy kártyajáték, ami nem lesz szólás, de hogy tény, az egy kártyajáték. Az gyakorlatilag Twitch-en mondjuk a legnézettebb 3 játék között van rendszeresen. Az ilyen... Milyen durva már? Tényleg mekkora előny ahhoz képest, hogy nem is tudom, hol van akár bármilyen következő kártyajáték. Hát ez biztos, de ott mondjuk nagyon sokat köszönhet a streamereknek is, tehát ott azoknak a személyiségeknek, akiket így követnek az emberek. Nézd, akik a jó játékok mellé állnak be így az emberek szerintem. Az is igaz. Meg ezeknek ott van az az előnye, hogy ugye free to play, tehát bárki kipróbálhatja és játszhatja, és ilyen szempontból ugye részese lehet a dolognak. Mert mondjuk az oké, hogy mi beszélünk XY játékról, amit mondjuk így az épp aktuális nézőinknek mondjuk, ha a 10%-a kipróbál, aha, eredetibe, ezt hozzáteszem, hogy eredetibe kipróbál, akkor egy nagyon jó arányt mondtam. Aztán lehet, hogy még több ugye nem eredetiben, még pont a mi invitatásunkra még ránéz, ugye? Ami szintén egy jó dolog, mert legalább akkor kipróbálja, aztán lehet, hogy valaki úgy dönt, hogy megveszi eredetibe is, mert nagyon megtetszik neki. És akkor pont emiatt, mert mindenki bármikor szabadon egy fillér elköltése nélkül ki tudja próbálni, pont ezért úgy részese lesz az élménynek, és ilyen szempontból sokkal könnyebben tud azonosulni később bármilyen jellegű ilyen rendezvénnyel, közvetítéssel, vagy bármilyen hasonló dologgal, ami ezt a játékot érinti. Uh-huh. És pont ez a vicces, és ezen gondolkoztam mindig, hogy csinálok egy Hearthstone videót, biztos, hogy legalább egy, de inkább több olyan hozzászólás lesz a videó alatt, hogy hát ott 11-22-nél már megnyerhetted volna, meg hogy miért játszod ezt a játékot, amikor nem is értesz hozzá, meg nem hiszem el, hogy úristen, kihagytad ezt a lapot. Miért játszod ezt a játékot, ha nem is értesz hozzá, az a személyes kedvencem. És azon túl, hogy most oké, ezt elolvasom, és így de tudom azt, hogy ez pont annak köszönhető, hogy van egy olyan dolog ebbe az egészben, mint hogyha egy foci mérkőzéset. Na, tehát egy foci mérkőzést nézne az ember, és akkor ott szurkol a kedvenc csapatának, és amikor nem lő gólt, vagy kihagy egy mit tudom én, egy 11-est, akkor utána így majdnem, hogy lefejeli a tévét, annyira dühös lesz az adott játékosra. És pont azért, mert úgy érzi, hogy hát focizni, ő is járt le mondjuk focizni, vagy esetleg még tud jobban focizni, vagy egyszerűen csak ismeri és szereti a játékot, és így sokkal inkább bele tudja magát élni, és ezeknél a játékoknél szerintem pont ez az, ami így nagyon nagy hatást fejt ki a játékosokra, hogy ők is benne vannak, ők is csinálják, esetleg sokkal jobban csinálják, mint az adott ember, akit épp követnek emiatt, és pont emiatt így drukkolnak, hogy csináld ezt, vagy bennük van az, hogy én ezt sokkal jobban megoldottam volna. Illetve azért azt se fejlesd el, hogy ugye te közben a beszédre is figyelsz, tartalmat gyártasz, te videót készítesz, nem játszol éppen. Ja, hát igen, de és ugye az, aki csak nézi, az ugye sokkal, sokkal egyszerűbb helyzetben van, hiszen ő meg nem is játszik, nem is készít videót, ő csak nézi. Tehát ő van ideje azon gondolkozni, hogy mi lenne a tökéletes megoldás, amit helyben egyébként kifejezetten biztos, hogy nem venne észre, de azért beírni be tudja ugye nyilván. Igen, de tehát most attól függetlenül, hogy én ilyenkor lehet elvonulok a sarokba egy 10 percig sírni az ilyen beszólásoktól. Tehát tudom jól, hogy van valószínűleg egy ilyen aspektus van a háttérben, ami attól függetlenül, hogy nekem néha nagyon szarul esik, de azért tök jó. Tehát ettől lesz igazán jó ez a játék, mert így el tudom képzelni, hogy például, egyébként nem tudom, hogy ilyeneket már nem csinálnak már, hogy ilyen kocsmákat, meg egyéb vendéglátóipari helyiségeket rendeznek be úgy, hogy különféle ilyen közvetítések mennek közben ott a kivetítőkön. Tehát, hogy így egy Hearthstone kártya mérkőzés, egy ilyen kocsma, MOBA. Vagy mi? Ja, a vendéglátóipari egységek. Nemrég nyílt egy. Hát nem tudok még ilyenről, de... Nyílt egy, igen. Valószínűleg tartom, hogy a jövőben már ilyenek is lesznek. Barcraft néven fut Barcraft. Egyébként. Igen, mindjárt mondom. De volt ilyen még külföldön, azt tudom, ez a Barcraft. A Barcraft az eredetileg egy Starcraft néző sorozat volt. Igen. Ellinkelem neked jól a linkjét. Az eredetileg ugye egy Starcraft néző ilyen összeülő sorozat volt, amikor Starcraft bajnokságok voltak, akkor azokat nézték együtt szépen csoportosan igazából, és ezt hívták eredetileg Barcraftnak, és ennek a nevét használják, egyébként lenne egy tippem, hogy nem jogosan. Igen, ezt én is akartam kérdezni, hogy ezt licenszelték vajon, vagy csak úgy fel... Még róla. Nem licenszelték. Na hopp, most bezáradtunk lehet egy bárt. Nem. Jó, mondjuk a Blizzard szerintem nem esne így a Blizzard torkuknak. Figyel. Nem esne a torkuknak, igen. Ja, Blizzard azért figyel a jogaira, na ennyire nem, hogy Magyarországon előszedjen egy ilyet. Hát meg hogyha meg is tudja, érted, szerintem lennének annyira jó fejek, hogy azt mondják, hogy jó, akkor nem pereljük be őket, mert esetleg köszi, hogy akkor így csináltatok. Azért ez nem teljesen így van, mert azért minden cégnek kézbe kell tartani azt, hogy pillanat. Igen, ők például, tehát ez a dolog, ez Magyarországról a Google keresési értékeiket már szétszúrta. Tehát, hogy már nem találod meg az eredeti Barcraftot. Tehát, Ez nem jó a Blizzardnak, nem nagyon jó a Blizzardnak, hogy így mondjam. Hát mondjuk én a helyükben akkor, mondtam én, lepartnereződnék így a mármint a bár helyébe a Blizzarddal, és akkor még lehet, hogy még extra promót is kapna tőlük valami. Egyébként fel se tudja, igen. Tehát, hogy igen. Mert hát azért, hogyha meg mondjuk lehet, hogy a Blizzard lehet még étteremláncot is indít akkor, és akkor gondolj bele. Szent étteremlánc, úristen. Hát figyelj, valahova tovább kell fejlődni a cégnek mindig. És hogyha mi lenne a legjobb választás, mint egy gyors étteremlánc, ahol leülsz, megeszed a hambidat, iszol egy üccsit, és közben meg megy ott a kivetítőkön a Starcraft, meg a Warcraft, meg a mit tudom én, micsoda, Hearthstone. És akkor ilyen, szerintem abszolút jó lenne. Úgyhogy Blizzard, hogyha kerestek így ötletgazdát, így kreatív igazgatónak, akkor itt vagyunk. Igen, azért szerintem a kreatív igazgatói pozícióhoz talán még egy kicsit többet kell ennél érnünk. Még egy kicsit több információt kell összeszednünk a témában. De egyébként igen, tehát hogy... Hát főleg Amerikába, érted? Gyors étteremláncot indít a Blizzard, hallod? Hát ne viccelj. Szerintem mennének az emberek, ennék, mint a cukrot. És közben ott Starcraft megy, Warcraft, és akkor ott még iszogatnak, eszegetnek, ki se lehet onnan robbantani a kockákat. Egyébként érik, tényleg érik, ahogy mondtad, érik azért a helyzete az e-sportbároknak, ugye a sportbárok tök jól működnek, innentől kezdve amennyire elfogadott lesz az e-sport, annyira azonnal jelentkezni is fognak a különböző e-sport bárok, úgyhogy szerintem ezzel sincsen semmi probléma, meg fog jelenni ez a tendencia is Magyarországon, nyilván egy kicsit később. Hát ja, mi általában ilyen 5-6 év lemaradásban vagyunk, 5-5 év minimum. Minden tendenciához képest, de tény, hogy ahogy ugye egyre több ember nő fel úgy, hogy a videójátékok meg így az e-sport események úgymond meghatározó. Engem egyébként tökre érdekel, hogy az, ami most az e-sportban fújódik, az vajon lufi? Ilyen dotcom-szerű lufi? Hogy tudod, most mindenkinek azt mondják, hogy az e-sportba érdemes fektetni. Tehát, hogy ez egy ilyen csak egy lufi, tudod, ami fújódik egy ideig, és aztán kipukkad? Vagy valóban benne van az a tartalom, ami benne van? Mert egyébként tök jó nagy nézettségekkel operálnak. Meg el lehet kezdeni, meg csinálják, meg mit tudom én, de hogy... Ennek ellenére ez egy érdekes kérdés, hogy ez így megmarad-e. Tehát érted, hogy valóban van-e igény az e-sportra, vagy most annyira tolják, hogy emiatt sok ember azt hiszi, hogy megvan az igény. És ugye ez nem jelentkezik azonnal, ez még tök sokáig egy ilyen... hát majd kiderül dolog lesz. És akkor addig meg ugye csak megy bele a befektetés. És akkor világszerte egyébként nagyon sok befektető mozdul az e-sport felé jelenleg, amitől ugye elkezd hatalmas mennyiségű pénz mozogni így az e-sport irányába, ami tök jó, de hogy érdekes kérdés, hogy valóban vissza tudja termelni ugye nézettségi adatokból. Nyilván ehhez hozzátartozik az is, hogy olyan sportokkal vetekszik, mert olyan sportokkal kell megmérkőznie, amik már hát évszázadok, évezredek óta léteznek. Hát akkor most így, nem tudom, ezzel érdemes elgondolkodnunk, szerintem igazándiból most így hirtelen belegondolva, én azt gondolom, hogy tehát vannak a tradicionális sportok. Eleve ott van az, hogy tényleg évszázados, vagy akár évezredes múltra tekintenek vissza, tehát úgymond már beleivódtak az emberekbe ezek a dolgok, és ezért is nagyon népszerűek, és megy a sport, mint biznisz, meg mint ez így van, persze. A másik dolog az, hogy az emberiségben, az emberekben ott van, hogy ugye ezek fizikai aktivitást, erőllétet kívánnak meg. Nem. A sport definíciójáról ne kezdjünk el vitatkozni. De magáról mondjuk egy fociról. Tehát nézed azt, hogy ott annak fut, kell fizikai erőlét, passzol, elüti. Jó, a sakhoz nem, de most nem a sport definícióját akarom, csak azt, hogy így mit nézel. És azt látod, hogy emberek, akik az életüket tették fel arra, hogy erősebbek, gyorsabbak, ügyesebbek legyenek az átlagnál, ezt nézed gyakorlatilag, hogy szuper emberek idézőjelben próbálják kihozni magukból a maximumot. És akkor itt most egy kis zárójelben megjegyezném, hogy utóbbi időben vannak ezek a doping botrányok. Az e-sporton belül is. Igen, tehát igen. Az meg már így no comment kategória szerintem. Miért? Az helyzet, hogy pontosan ugyanezt nézed egyébként az e-sport esetén is. Ugyanis ezeknek az embereknek a reflexei, a döntéshozó képességük annyira ki, igen, fizikailag nincsenek kiedzve, mert ők nem arra gyúrnak. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon hasonló, és tényleg attól függ igazából, hogy definiálod pontosan a sportot. Én nem is a definícióra mennék rá, hanem a miértre, ami miatt az emberek ezt nézik. Mert igazándiból, ha az e-sportban is megvan ugyanez, tehát, hogy jó, nincs akkora nagy hagyománya, mint a tradicionális hát sportoknak, nincs egyelőre, nem is lehet. De ez az egyetlen egy különbség lényegében, de ugyanakkor ugyanúgy csak azt nézik, hogy nagyon különleges és képzett játékosok hogyan teljesítenek és drukkolnak nekik, akkor nincs is nagy különbség a kettő között. Csupán annyi, hogy a játékoknál ott van még az a faktor, hogy milyen játékkal játszanak, és ugye ott az a platform, hogy egy játék azért kevés az olyan játék, ami mondjuk 3-4 évnél tovább lenne népszerűbb. Tényleg nagyon kevés, most valljuk be őszintén. Hát... Tehát most a StarCraft az, az ami a helyzet, nagyon sok évet megélt. Ezt egy már hátrahagyott játékipari tendencia alapján mondod, miszerint kihoznak egy játékot, kihozzák a következő részt, kihoznak egy játékot, kihozzák a kiegészítőt, érted? Tehát ez mostanra egy előregedő félben lévő játékkészítési metodika igazából, tehát hogy itt már nem arról van szó, hogy jelen esetben hoznak egy játékot, összeraknak egy játékot, és azzal utána tovább nem csinálnak semmit. Mert abban, vagy csak frissítenek tartalmat, érted, valameddig, valamilyen apró mértékben. Ez most arra már nem így működik. Tehát ezeknek a játékoknak az esetén, ezt nem azt mondom, hogy örökké sikeresek lesznek, azonban ez az egész életciklus, ez jelentősen kihúzható. A Counter-Strike, mondjuk ennek pont megújuló epizódjai vannak, de az ilyen X11-16 azt hiszem évre már így benne van a köztudatban, de most megnézzük mostanában egy játékot, amik igazán sikeresek, tehát a sikeres játékokról van szó, azokban már soha nem fog kijönni második rész. Soha nem lesz a League of Legendsnek második része, mert gyakorlatilag pár hónappal ezelőtt újították föl a Summoner's Riftet úgy, hogy az már mind technológiailag, mind pedig látványilag egy második résznek megfelelő. Mert hogy ugye teljesen is ugyanaz a játék maradt, azonban annyira újraélesztették az egészet így ránézésre, érted? Meg folyamatosan újítják fel a hősöket, alakítják át a hősöket, jönnek ki az új hősök. Ez már egy sokkal inkább egy folyamatos egy folyamatos változás, mint sem az, hogy kint van a Warcraft 1, a Warcraft 2, a Warcraft 3. Mert hogy mostanra már nem ez az a tendencia, amivel meg lehet fogni. De ugyanez egyébként kicsit visszakanyarodva a Windowshoz is megfigyelhető, hogy bejelentették, hogy ez az utolsó Windows, köszi. És innentől kezdve Windowson belüli update-ekkel és változtatásokkal fognak előre haladni, nem pedig azzal, hogy kiadunk pár évente egy új operációs rendszert. És ennek egyébként ennek a változásnak egy nagyon erős e-sport hatása van. Megnézed a Call of Duty-kat, az Activision a fejébe vette, hogy a Call of Duty-ból e-sportot csinál. Észak-Amerikán kívül sehol máshol nem sikerült, és ez nem csak azért van, mert nem a világ legskillesebb játéka, sőt, és nem csak azért van, mert van benne nagyon sok játékelem, ami nem illik egyszerűen kompetitív játékba. Ugye ezek a különböző perkek, kiegészítők, killstreakek, amikor a játék helyette dől. Tehát, hogy ugye ezek nem illenek egyszerűen a kompetitív érába. Ennél sokkal skill-orientáltabb játékokat kell ahhoz összerakni, hogy ez így elfogadható legyen. És ráadásul kihoznak évente egyet, ami így tudod így, nézd azt a csávót, ért már annyira az Advanced Warfare-hez, hogy bajnokságra mehess. Ott a következő. Itt a következő, igen. Tanultad újra. Akkor tanuld meg a következőnek a mechanikáit. Tehát ez egyszerűen nem... Tehát így nem fog kiérni egy e-sport sem az igazi szintjére, arra a szintre, ahol mondjuk most jelenleg a League of Legends, a Dota, egyébként a Dotát nem tudom mennyire dinamikusan változik egyáltalán, jönnek-e új hírók. Hát már ideje nem követem. Milyen rendszerben tartja fenn magát. Azonban mondjuk a LoL esetében igen, csak gyakran jönnek új hírók, és a LoL-nál egyébként azért azt tudom mondani, mert azt ismerem jobban, ugyanúgy, ahogy nem, nem ugyanúgy, egy kicsit jobban. Tehát, hogy a LoL-nál egy ilyen, egy dinamikus balansz van. Ugye a bebalanszolása egy játéknak, azt nagyon sokan úgy gondolják, hogy megjelenésre az legyen balanszos és kész. Azonban amiatt, hogy ez mondjuk a... Ez mondjuk az Evolve esetében, ez egy elvárható és egy elfogadható variáció. Hogy kihoznak egy balansz, nincs olyan sok opció, nincs ilyen, tudod, nem lehet ilyen elképesztően sok különböző kombinációba játszani hősöket, mert a vadászokat és a szörnyeket, tehát nincs ilyen végeláthatatlan kombinációs mennyiség, úgyhogy minden legyen kibalanszolva mindennel, és ennyi. Azonban ezeknek a mobáknak az esetben, legalábbis a LoL esetében biztos, egy dinamikus balanszról beszélünk, ami ugye azt jelenti, hogy nem csak season-önként, de gyakorlatilag hétről hétre néha változik a meta. Tehát változik az, hogy éppen miket játszanak. És ugye ebből kifolyólag egyszerűen folyamatosan úgy játszik, úgy változik a játék, hogy nem lehet azt mondani, hogy egyszer csak így el fog tűnni. Igen, egyszer el fog tűnni. De hogy ez az egész idő ív, amit így körbejár, az ilyen sokkal hosszabb, sokkal átfogóbb lesz. Érted, mire gondolok? Igen. Tehát sokkal inkább kitolódik az egésznek az életciklusa, és attól függően, hogy ugye mekkora igény van a játékra, akár még ki tudja, hová tudják ezt fejleszteni. És tényleg ez a jó benne, hogy a tradicionális sportokhoz képest, tehát a foci az 100 évvel ezelőtt is ugyanez a fajta játék volt, nagyon apró kis változtatásokkal, mint ma. De egy számítógép, vagy bármilyen videójáték, ott akár fenekestül felfordíthatják az egész játékot ennyi idő alatt, pont azért, hogy mindig kicsit balanszosabb legyen, mindig legyen benne valami új, valami érdekes, ami miatt odajönnek az emberek, és talán ez a dinamikája az egésznek, hogy ez folyamatosan megújul, ez hagyja oda másrészt is az embereket. Úgyhogy én érzésem Igen. szerint, bár nincs akkor a múltja az e-sportnak, mint a mondjuk a tradicionális. Igen, ugyanakkor a létjogosultsága van már az ilyen e-sportoknak. Aztán utána igazániból ehhez szerintem kell egy jó 50-60-100 év, mire így tudnánk konzekvenciát vonni, hogy vajon mi lett ennek a kifutása. Elfogadható legyen. Tehát tényleg az, hogy tud, mindenki azt mondja, hogy igen, az e-sport van, az e-sport sport, és ne jöjjenek a dolgok, ugyanaz a technikai problémám van megint egyébként, mint az imént volt. Na mindegy. Ezt még végigmondom, és aztán szerintem menjünk is úgy is, hogy mire ez elfogadható lesz, az még nagyon sokáig várat magára. Hát igen, na most elállt. Csoltam a mikrofonomat. Ó, ja. Na jól van, hát akkor igazándiból a konklúzió akkor az szerint, mind a kettőnk szerint, hogy az e-sport az jön fölfele, mint a talajvíz, de ahhoz, hogy egy olyan szintet elérjen még, mint a normál, tradicionális sportok, ahhoz még azért le kell folynia egy-két liter víznek a Dunán. De tehát elég jó úton haladunk, azt azért elmondhatjuk. Na jól van, akkor még mielőtt így Siriusnál ott így teljesen minden megadja magát így technikai fronton, akkor gyorsan mondd el még, hogy mire készülsz így a héten, így videófronton. Abban valami szintén, hogy nem sok mindennel megyünk nyaralni, és nagyon-nagyon sok munkám van, úgyhogy tesztek, ennyi. És az is jövő hétre jön ki inkább, mint sem mostanra. Úgyhogy én most nem leszek túl aktív, sajna. Jó, hát én nálam pedig horror várható a héten, tehát holnap jön a Dead Realms, akkor lesz 4 éjszaka Freddy-nél, és megnézzük még a Punity-t is, és mindemellett ugye nagyban várjuk a Hearthstone-t a kiegészítővel, és talán még egy kis Subnautica-t is, amivel mostanság elég sokat játszom, igyekszem becsempészni majd a contentbe, de ez még kérdőjeles. És természetesen jön majd vasárnap a játék hír összefoglaló is. Úgyhogy most röviden ennyi, ahhoz képest elég jól elbeszélgettünk, hogy megint eléggé uborka szezon van, idézőjelben uborka szezon, De akkor jövő héten is ugyanígy, ugyanekkor igyekszünk majd itt lenni. Lehet, hogy többen leszünk akkor, hogyha sikerül valakit beszerveznünk. Mindenesetre köszönöm szépen Siriusnak, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. És akkor találkozunk remélhetőleg jövő héten is, addig is. Vigyázzatok a tűzijátékokkal, és további szép jó nyarat, feltéve, hogy nem önt el senkit se az árvíz, ami így továbbra is tombol odakint. Na jó van, köszi szépen mindenkinek, sziasztok! Sziasztok!